چلن تے مرنے دی توفیق بخشے. اے اج دی روحانی محفل جناب مولانا حاجی محمد سردار علی صاحب سال ثواب واسطے منعقد ہوئی. اللہ تبارک و تعالی خطا معاف فرما کے قبول فرما کے مولانا مرحوم واسطے ذریعہ مغفرت اور وسیلہ ترقی درجات فرماوے. دوستان گرامی، میں جو موضوع دتا گیا ہے اس دا عنوان ہے شان غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ. انشاءاللہ العزیز جب تک اللہ تبارک و تعالی نے چاہا اس موضوع تے کلام کراں گا، لیکن ابتداء ایک تنبیہ دے طور تے گزارش کرنا کہ بزرگان دین فرماندے نے ساڈے مذہب اسلام دی پہلی پوڑی ادب ہے، اور دوسری پوڑی غیرت، تیسری پوڑی کفر دی مخالفت. ادب اللہ تعالی دا، اللہ تعالی دا ادب اُدھے نام پاک دے ادب نال ہے، اُدھے دین دے ادب نال ہے، اُدھے انبیاء علیہ السلام دے ادب نال ہے، اُدھے اولیاء کرام دے ادب نال ہے، اُندیاں کتاباں دے ادب نال ہے، اُندی نسبت والی ہر شے دے نال ہے. پھر اُندے بندیاں دا ادب، یہ سارا جو کچھ ہے سب رب سونے دا ادب ہے. ادب ساڈے دین دی پہلی پوڑی ہے، اتھوں دا فیل اتلے اج پاس نہیں ہو سکتا. دوسری پوڑی غیرت ہے، دین دی غیرت، اپنے دین دی غیرت رکھنی. پھر سانو دین جو ہے نا وہ عورت غیرت دستا ہے، عورت دی غیرت سمجھا گیا، باقی کسی قوم میں مسلم قوم تو باہر کسی قوم میں عورت دی غیرت کا درس نہیں، کہ صرف اور صرف اللہ تعالی نے اسلام اس دولت رکھی ہوئی. تو یہ غیرت ساری دوسری پوڑی ہے اسلام مذہب دی. اس واسطے میں پہلا ادب دی ایک گل کراں گا، تے اس دے شروع کرن تو پہلا غیرت دے واسطے میں عرض کراں کہ جڑیاں بیویاں چھت تے بیٹھیاں نے بالکل پچھا ہو جان مردن نہ نظر آو، اور جڑیاں سامنے بیٹھیاں نے، جڑیاں سامنے بیٹھیاں نے اوتھے حق بندا سی اوتھے منجی یا کوئی شے ہو جیاں رکھ دیو، تے تاکہ بالکل بندے وکھرے تے بیبیاں وکھریاں، نہ انہاں دی نگاہ انہاں تے پوے، نہ انہاں دی انہاں تے پوے، میرے تے بھی نہ پوے. اللہ تعالی نے دوواں نوں حکم فرمایا یغدو من ابصارہم یغددنا من ابصارہم، جیویں غیر مرد نوں غیر عورت والے ویکھن جائز نہیں، اس طرح غیر عورت نوں غیر مرد والے ویکھنا بھی جائز نہیں. تو ادب دی گل اے کہ کہ مومن ہوئے جس دے دل وچ اللہ تعالی دے پاک نام اور اس دے پاک بندیاں دے نام دی تعظیم ہوئے. جے اللہ رسول دے نام دی تعظیم دل وچ نہیں نہ ایمان نہیں. حضرت شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ دے فتاوی عزیزی شریف دے شروع وچ آپ دے حالات لکھے نے. انہاں حالات وچ لکھیا ہویا ہے کہ ایک شخص آپ دے کول آیا تے عرض کیتی قبلہ میں خواب دیکھا ہے کہ میں سکی ماں نال معاذ اللہ بدکاری کیتی. اس دی کی تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا ان دی تعبیر ہے کہ تیرے ہتھوں قرآن مجید کسے کافر دے ہتھ وچ پہنچیا. انہیں گھر دی نوں جا پچھیا بھی آ گل کوئی انج دا مسئلہ ہویا ہے؟ انہیں کیا ہاں من چیتا آئی بھی ایک بار نا قرضہ لیا سی ہندو کولوں تے ران رکھیا سی قرآن مجید. انہیں آکھیا وہ خانہ خراب ہے مڑ ایڈا وڈا میں جرم جڑا ویکھے انہیں خواب ہے کہ وہ دی سزا آئی. ہن اندازہ لگاؤ کافر دے ہاتھ پلیت ہون دا خدشہ ہے کہ نجاست تو پلیتی تو کافر نہیں بچ گئے. یا قرآن نو تھلے سٹے گا بے ادبی ہوگی توہین کرے گا کافر جو ہے جو امریکہ دے فوجی سٹن رہے ہیں. تو یہ دا مطلب یہ نکلیا بھی اللہ تعالیٰ دے کلام پاک دے پلیتی اچ جان بے ادبی تے توہین والی تھان تے جان دا خطرہ سی نا. اس دی وجہ نال ایڈا وڈا اس بندے نے خواب دی صورت وچ جرم ویکھیا. کیوں سجنا قرآن مجید دا جنہ بھی ادب ہے محض اس واسطے کہ اللہ تعالی دے پاک کلام دی صورت تھاڈے سامنے او دے پاک حضور دی نسبت والا کلام. تو دوسرے لفظ ہے کہ قرآن دی عزت محض اللہ رسول کی نسبت نہ. اگر اللہ رسول دا انو نسبت والا شرف حاصل نہ ہوتا تو پھر باقی بھی کتاباں بھی ہیں نہیں بھی کتاب ہی ان دی عزت اس واسطے کہ مولا تعالی دا کلام ہے. سجنا ہوں سمجھدار ہے رب سونے دی نسبت والا کلام دی اگر ان بےزتی ہوئے تو تھلے جاوے کافر دے ہاتھ چاوے تو تھلے ایڈا وڈا گناہ بندہ خواب وچ ویکھے سزا اس طرح وکھائی جائے انہوں تو خود مالک تعالی دا پاک نام او دے پاک حبیب دا پاک نام اشتہاراں تے کھینچے تے لگے گندی نالی دے اتوں تے ڈگے تے تھلے پہ رہے آج ویخ دے ہی آئے ہیں نت ون نے گند لگا پیا اور دا السلام و سلام علیکم یا رسول اللہ. ساڈا جلسہ ہو گیا ساڈی مشہوری ہو گئی تے توہین گستاخی لے ویکھنا بھی جائز نہیں. تو ادب دی گل ہے کہ کہ مومن ہوئے جس دے دل وچ اللہ تعالی دے پاک نام اور اس دے پاک بندیاں دے نام دی تعظیم ہوئے. جے اللہ رسول دے نام دی تعظیم دل وچ نہیں نہ ایمان نہیں. حضرت شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ دے فتاوی عزیزی شریف دے شروع وچ آپ دے حالات لکھے نے. انہاں حالات وچ لکھیا ہوا ہے کہ ایک شخص آپ دے کول آیا تے عرض کیتی قبلہ میں خواب ویکھیا ہے کہ میں سکی ماں نال معاذ اللہ بدکاری کیتی. اس دی کی تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا ان دی تعبیر ہے وے کہ تیرے ہتھوں قرآن مجید کسے کافر دے ہتھ وچ پہنچیا. انہیں گھر دی نوں جا پچھیا بھیا گل ہے کوئی انج دا مسئلہ ہویا ہے؟ انہیں کیا ہاں منچیتا یہی بھی ایک وارانہ قرضہ لیا اسی ہندو کھڑو تو ران رکھے اسی قرآن مجید. انہیں آکھا و خانہ خراب ہے مرکینڈا وڈا میں جرم جڑا ویکھے ہی نا خواب ہے چاہتا یہ او دی سزا آئی. ہن اندازہ لگاؤ کافر دے ہاتھ پلیت ہون دا خدشہ ہے کہ نجاست تو پلیتی تو کافر نہیں بچ دے. یا قرآن تھلے سٹے گا بے ادبی ہوگی توہین کرے گا کافر جو ہے جنہوں نے امریکہ دے فوجی سٹن دے. تو ایدہ مطلب یہ نکلیا بھی اللہ تعالیٰ دے کلام پاک دے پلیتی اچ جان بے ادبی تے توہین علی تھان تے جان دا خطرہ سی نا. تو اس دی وجہ نال ایدہ وڈا اس بندے نے خواب دی صورت اچ جرم ویکھیا کیوں سجنا قرآن مجید دا جنہ بھی ادب ہے محض اس واسطے وے کہ اللہ تعالی جو پاک کلام دی صورت تھڈے سامنے او دے پاک حضور دی نسبت والا کلام تو دوسرے لفظ ہے کہ قرآن دی عزت محض اللہ رسول دی نسبت نہ. اگر اللہ رسول دا ان نسبت والا شرف حاصل نہ ہوتا تو پھر باقی دی کتاباں بھی ہیں نہیں بھی کتاب ہی سی. یہ عزت اس واسطے کہ مولا تعالی دا کلام ہے. تے سجنا ہن سمجھدار ہے رب سونے دی نسبت والا کلام دی اگر ان بےزتی ہوے تے تھلے جاوے کافر دے ہتھ چ آوے تے تھلے ایڈا وڈا گناہ بندہ خواب وچ ویکھے سزا اس طرح وکھائی جائے اونوں تے خود مالک تعالی دا پاک نام او دے پاک حبیب دا پاک نام اشتہاراں تے لکھیچے تے لگے گندی نالی دے اتوں تے ڈگے تے تھلے پیرا ہے آج ویکھ لے ہی آئے ہیں تے نت ون نے گند وچ لگا پیا اور دا السلام تو السلام علیکم یا رسول اللہ ساڈا جلسہ ہو گیا ساڈی مشہوری ہو گئی تے توہین گستاخی جڑی او پورا سال ہندی رہنی ہے پرزے ہو کے نام مبارک تھلے گردا رہنا جس پاک نبی دے نام مبارک نو وہابی سنے انگوٹھے چم کے اکھاں تے نہ لاوے تے آپا نیا گستاخ ہے تے اسے پاک نام نو خود آپا تھلے پیرائیں ستی کھڑے آن ہن اساں کیڑے درجے دے گستاخ ہوواں گے کوئی سانو وی تے کتاب کھولنی چاہی دی ہے نا کہ دین ساڈے پیو دا ہے او چمن نا تے وہابی نے آپا پیرائیں چ سٹیے تے حال وی سننی تے چمن وی انگوٹھے نا سجنا جس پاک نبی دے نام مبارک نو چم کے بنی اسرائیل دا او مجرم اور پاپی جن دا جنازہ قوم نہیں سی پڑیا حضرت موسیٰ کلیم رب دے امر دے نال او دا جنازہ پڑیا غسل غسل کفن دیتا ہے دفن کیتا ہے تے کلیم بارگاہ رب پہ چرد کردا ہے مولا ایڈا پاپی بندہ سی اللہ نے فرمایا انہیں ایک بار تورات کھولی ہے میرے محبوب نبی آخر زمان دا نام دیکھا سو چم کیا کہا میں لایا تا اینو میں ایم پہ بخشی آئی تو جس نام پاک دی تعظیم انج جنت لے جاوے گی اس نام دی توہین کنی سزا دیواوے گی ایک پاسا دے وے نیا نا دوجا پاسا بیٹھنا چاہی دے نا جن دی عزت رب نو اینی مطلوب ہے تو پیاری ہے کہ ایڈا پاپی جڑا روڑی تو گیا پیا ہے نبی نو تا حکم ہوتا ہے کہ جائے گا جنا کفن دفن آت کر سارا کچھ تے اس نام دی توہین تے دوستی کرن والا جتھوں اساں نالی دے گند توں جتی بچانے ہاں گڈی دا ویل بچانے ہاں اوے سائیکل دا ویل بچانے ہاں کدھرے لگ نہ جاوے گند نوں اسے گند دے وچ پھر نبی پاک سرکار دا نام پاک رتو سامنے لا چھڈیا اور میں خالی اپنی نہیں گل کردا پیا قسم خدا دی کر کے آنا جیڑے اپنے آپ نو رب سونے دے بڑا ہی ادب والا آخدے نے تعظیم والے بابڑے نا انہاں نام مراداں نو میں ویکھیا ہے او وی اشتہار چھاپ کے تے ٹٹی دے اوتے لائی کھڑے ہوندے گند دے اوتے لائی کھڑے ہوندے اوتے لکھیا کھڑا ہوندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے لشکر طیب تبلا نہیں لشکر تبلا اے جنہاں نو جماعت دا والے اج کل نام ہٹائی پھردے نے اونا اوتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنا چندے دا نشان بنا کے لکھیا ہوندا ہے تے لگا ہوندا نالی دے اوتے تے اشتہار دے اوتے لکھیا کی ہوندا ہے جہاد فی سبیل اللہ و میں کیا مونج کٹی چھی جہاد دا مطلب یہ ہے الہ کلمۃ اللہ اللہ دے کلمے نو بلند کرنا و نا مرادا رب دے کلمے نو تے نالی سٹی کھڑا تے جہاد پتہ نہیں بنے ہوئے تو حال کیڑا سمجھ نہیں لگ دی سجنا بندہ جاوے کڑے پاسے بے عدمائیں ایسی بے عدمیت پس گیا نا اخبارات نے تے ترجمہ قرآن نے تے رولدہ پھردہ ہے قسم خدا دی ایویں تے نہیں امریکہ برطانیہ یہودیاں نے قرآن حکیم نو ٹٹی خانے چنہ سٹیا ہے تے روزانہ سٹ دے پائے نے تو ساڑھے مسلمان قیدیاں نو آدھے نے بلاو اپنے رب نو اونا دیکھیا ہے کہ آپ انتہا درجے دے ساڑھی تعلیم تعذیب نال گستاخ بن گئے نے جب آپ بن گئے نے اونا سمی کیتا دے سانو نے کیا ایمیں نہیں اونا ایڈا وڈا قدم اٹھایا پہلا نے بھی کدی اٹھا جائے کہ ان کے اٹھا اس واسطے پہلا عدب دی گل کیتی ہے کہ ٹکے دی شہرت واسطے بزرگ فرماندے نے نہ جلسے کرو نہ میلاد کرو رب رسول دے نام دی تعظیم دا حق ادا کرو میلاد دا کوئی گل نہیں ایمان توجہ نال بول سبحان اللہ اس واسطے سخی سلطان بہو بولیا ہے ادب دی گل کردے ہیں سلطان فرمان دے ادبان نیسار ادب دین ادب ادب رجیم جان بول سبحان اللہ و خدا دے بندیا امام شاہ استاد دے کرتے دی میل جڑا تھلے نہ سٹے رب اونوں انج رنگ لایا ہے دس لاکھ حدیثاں دا حافظ زبانی بن گیا ہے دس لاکھ حدیثاں اج دا حدیثاں وی سانو یاد نہیں ہوندیاں ہن زبانی نہیں یاد ہوندیاں قسم خدا دی کر کے آلا دس لاکھ حدیثاں دا ماہر کی وجہ سی اسا نام پاک خود رب رسول دے تھلے روڑ چھوڑے نے ہن اونا پا استاد دے کرتے دی میل وی ہتھا نہیں جان دتی تاں رب انہاں نوں رنگ لایا ہی معلوم ہویا رب جو وی فعل کردا ہی اک ادب دے نال ہی کردا ہی پہلا مدرسیاں وچ ادب ہی سکھیندے سن ہن مدرسیاں وچ بے ادبی سکھی چوتے ادب لبے کتھوں خدا دے بندے صدقے جاواں ہن میں تینوں پاک غوث دی شان سناواں میرا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حسنی حسینی سید لجپال سید حسنی حسینی سید قربان جاواں آپ مادر ذات اللہ دے ولی سن مادر ذات ہی ولی سن رب سونے نے ولایت آپ نو ہجی ماں دے پیٹ وچ بخشی ہوئی سی بلکہ اس تو وی پیچھا چل حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سرکار مکتوبات لکھدے نے فرمایا جڑا ولایت دا فیض ہوندا ہے رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے اے مولا علی غوث پاک دیاں روحاں نو سپرد کیتا ہویا سی حال روحاں جسم مبارکت نہیں سنائیاں اے پاک روحاں اینا دعا پیاریاں دیاں او سلے بھی ولایت دا فیض پچھلیاں امتاں دے ولیاں نو بند دے اندوشاں کر کے رب وحدہ اولا شریک مولا قرآن دے اندر کئیاں ولیاں نو فرمایا مخلصین کئیاں نو فرمایا مخلصین مخلصوں نے جڑے محنتاں مجاہدے ریاستاں نال پاندے نے مخلصوں نے جنہاں نو رب سونا ہی چن لیندا ہوے صدقے جاواں اگل تے رب سنے انہاں نو چن کے تے رنگ چڑھا چھڈیا وے قربان جاواں توجہ فرما میرا پاک غوث رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دے مادر ذات ولی ہون دی وڈی نشانی اے اے میرے سامنے جڑی کتاب پئی دے وچوں میں چند گلاں اے سڑے پاک غوث دے بارے بیان کرنیاں نے اس کتاب دا نام پاک غبطۃ الناظر فی ترجمہ ترجمہ شیخ عبدالقادر حجی ایک کتاب امام ابن حجر عسقلانی سارے بخاری دی لکھی ہوئی جو محدث امام دی کتاب لکھی ہوئی شافی مذہب دے سان امام ابن حجر عسقلانی سارے بخاری رحمت اللہ علیہ پر کتاب میرے غوث پاک سرکار دے لکھی ہے اور شریعت لکھ لینے پہ میں کہاں لکھی ہو تاکہ رب سونا آپ دی برکت نال مینو جنت عطا فرما چھوڑے کتاب لکھن والا امام ایک کتاب اوڑے دریام کتب خانے آج ہونی نہیں ہنی ایڈی قیمتی تے نایاب کتاب جو دن چوہ والا پا پیش کرنا آپ سرکار دی اما پاک دے کول لوگ دے اما پاک دے کول ہنی جناب والا لوگی آئے عرب کی تی چن نہیں پیا دسدا آپ باہر گلہ ہو رہی ہیں چن رمضان دا نہیں پیا دسدا میرے غوث پاک سرکار دی اما جی نے فرمایا میرے پتر نے دودھ نہیں پیتا اس واسطے چن چڑھ پیا جے چن چڑھ پیا جے تا میرے پتر دودھ نہیں پیتا معلوم ہویا صدقے جاواں وے اللہ دا کامل ولی سی مادر ذات ماں دے پیٹوں جم گئی تا کر کے ہجی ماں دے پیٹ مبارک تو بار آئے نے دودھ مبارک رمضان وچ نہیں پیتا سجنا معلوم ہویا وے ولی تے ولی رب سونے دے احکام بالغ ہون تو بعد کتھوں چھڈ سکدا وے جڑا اپنے ماں دے پیٹ وچ جمے حال شریعت لاگو بھی نہیں ہوئی مڑ بھی نبی دی شریعت دے خلاف نہیں کہ چلدا توجہ نال بول سبحان اللہ آج فرماؤں نے جدو میں کچھ چند سال آندہ ہویا ہوں ایک دل میں ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਹਲ ਵਾਵਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਢੱਗਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਮਿਆ ਵੇ ਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੌਸ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਢੱਗੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਢੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਘਬਰਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਿਬਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਮੇਰੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾ سکھ نبی دا دین نبی دی شریعت سکھ میں عرض کیتی اما جی عرض حج دا موقع دے دنیا جا رہی ہے میں نو اجازت بخشو میں اللہ دے ولیاں دی زیارت وی کراں گا میں نبی سرکار دا علم دین سکھاں گا میری اما جی قبلہ نے جڑے مال پیسہ چند درہم لکائے ہوئے سن مینو گنڈ بن دتے سی دتے میری کچھ دے نال فرمایا جا میرے پترا میں تینو رب دے راہ تے توڑ دتا ہی یا میرے پتر میں تینو رب دے راہ تے بخش چھوڑیا ہی ہن جا گلیاں دی زیارتاں وی کر نبی دا دین وی سکھ ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ ادھر ویکھ ایتھے گل وچ بڑی پتے دی لکھی ہوئی ہے سن کے جاواں آج فرماندے نے میرے اما جی قبلہ آہ تنی الصد کے فی کل حالی وخرجت مودعتا لی فقالت لی یا ولدی اذهب فقد خرجت عن کما وهذا وجه لا اراه الا یوم القیامہ فرمایا مینو اما جی نے پترا جا نبی دا دین سکھ میں تینو رب دے راہ تے توڑ دتا ہی الوداع کر دتا ہی میں تیرا منہ نہیں ویکھاں گی او نبی سرکار دے دین تے قربان کر چھوڑیا ہوئے ذرا جیندیاں چا بول سبحان اللہ آپ فرما دینے میں ماں تو الوداع ہویا توجہ فرما ماں تو الوداع ہویا بغداد آلے پاسے آنی شہر پھردا لگا پھرنا ماں نبی سرکار دا دین سکھن واسطے حضور دا علم دین سکھن دی خاطر میں نو شریعت نبی دی تو پتا لگے حضور سرکار دی شرع شریف دا علم آوے کیونکہ انہا چیر فقر نہیں آن دا جنہا چیر نبی سرکار دے دین بھی سمجھ نہ آوے توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں خدا دے بندیا علم نال علم دین دے نال فقر مل جائی ہاں جی اس تو بغیر فقر نہیں آ سکدا جدوں رب وحدہ لا شریک علم دو طرح دی توجہ فرمائی ایک طرح اے وے کہ بندہ کسب کرے کمائی کرے پڑھے سکھے محنت کرے تے عطا ہو جاوے دوجا اے وے کسے فقیر دی کامل دی نگاہ پے جاوے ان پڑھیاں ہی پڑھا چھوڑے اے طریقہ بھی آ جاندے اس طریقے نال بھی علم دی دولت مل جاندی ہے حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ غوث زمان ہوئے نے بڑے بڑے علی بریز آپ دے ملفوظات شریف نے آپ سرکار چتے ان پڑھ سن مصر دے بڑے بڑے عالم آپ دے کول مسئلے جا پوچھدے سن قران دی آیاتاں جا حل کراندے سن حدیثاں دے مطلب جا پوچھدے سن معلوم ہویا رب دے ولی رب سونے دا کامل ولی دے نگاہ چا فرما رہے ان پڑیاں پڑھا چھڑ رہے اے طریقہ بھی برحق کے او طریقہ بھی برحق کے آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو توجہ فرما آپ سکھن واسطے گیا فرما دینے شہر رو رہے آما پھر رہے آما لب رہے آما کسے پاس وہ نبی سرکار دے دین بھی کوئی گل لب جاوے کوئی مسئلہ لب جاوے کوئی کتاب کسے امام کو کسے عالم کو کسے ولی کو پڑھ لوا توجہ فرمائی خدا دے بندیا اے ہوئی مطلب اس حدیث پاک دا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کیتا ہے جگہ جگہ تے نبی دے دین دی خاطر سفر کر کے دسیا وے نبی دے حدیث دا مانا ایویں حضور دا علم دین فرض ہے بھاوے جنہ سفر کرنا پڑے کریا جے توجہ نال بول سبحان اللہ. بےمانا تے ایویں گلاں بنائی ہویاں حضور دی حدیث نوں مروڑ کروڑ کے کدے شیطان لائی کھڑے نے. حالانکہ ال علم حضور نے فرمایا ال علم اتھے سارے شروحات والے ہاں جی حدیث دیاں شرح لکھن والے سارے امام ہی اوپر لکھ دے نے. حضور سرکار دا علم دین دا او حصہ جڑا قائد دا تے خاص فرض عین والا ہے ہر کسے دے فرض اونوں حاصل کرنا ضروری ہے. بھاویں سفر کرے بھاویں جتھے مرضی مل جاوے او حاصل کرنا ضروری ہر کسے دے اوپر. غوث پاک تاں گئے خدا دے بندے آ معلوم ہو یا کوئی اللہ دا ولی جاہل نہیں ہوندا. جڑا جاہل ہووے او کدی ولی نہیں ہو سکتا. جڑا جاہل کٹھا ہوئے پگ رکھی ہوئے جناب رکھی اپنے اپنے آپ جناب ولی ثابت کرتا ہوئے ولی آخر ہوئے اپنے آپ تو آدھی جانی شہ نہ ہوئے معرفت دا پتہ نہ ہوئے حقیقت دا پتہ نہ ہوئے طریقت دا پتہ نہ ہوئے شریعت کی خبر نہ ہوئے وہ کدی ولی نہ سمجھی. خدا دے بندے ولی اہی ہوں جڑا شریعت راز نہیں جان دئی طریقت راز نہیں جان دئی حقیقت دے معرفت راز نہیں جان گئی. سلطان باہو بولیا سناوا ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ. سلطان فرماندا ہے علم و باجی او جڑا فقر کماوے یارا کافر مرے دیوانا او سیوریاں دی او کرے عبادت عبادت سوریاں دی سجنا کرے عبادت روے اللہ کو بیگانا کھلسن پردے ات دل جاہل بت خانہ او وہ نصیب انا دے باہو باہو وہ نصیب انا ملیا یار یگانا بول سبحان اللہ. خدا دے بندیا توجہ فرما گا اس پاک فرماندے نے جدو میں علم دی تلاش واسطے پھردا رہا ہاں جو خرچہ سی مک گیا ہوں میں کعبے تے گزارا کردا تھا لوکاں سبنیاں سٹنیاں سبنیاں بچیاں روڑیاں تے سٹ دینیاں میں انہاں نوں چگ چگ کے گزارا کر لیندا ساں. ہاں جی انہاں چیزاں دے بچیاں کھچیاں چیزاں لوکاں دیاں باہر پھٹیاں دے گزارا کر لینا ہے اپنے آپ نوں نبی سرکار دے دین دے پیچھے رولیا ہو ہن سمجھی گل اپنی عزت میرے غوث نے نبی دے دین دے پیچھے رولیے رب یہو جی عزت بنائیے ساری خدائی دے چرچا میرے غوث دا ہویا کھڑا. توجہ نال بول سبحان اللہ. آپ فرما دینے و کن تو اکتا تو بے خرنو بشو کے و قمامت البقلے و ورق الخس من جانے بھی شتے فرمایا دریاد کنارے تے لوگا سبزیاں دھومنیاں اج جو بچیا کچیا چھٹ جانا میں انہوں کھا کے گزارا کر لینا خدا جو بندیا رب وحدہ لا شریک بھی دین بھی خاطر جڑا اپنے آپ دی ذلت گوارا نہ کرے کبھی عزت نہیں پا سکدا رب انہیں عزتاں بڑھان دائی جڑا اس یار دے پچھے اپنی گواہ چھڈ دائی اج کل ہر بندہ اپنی عزت بڑھاون دے پچھوں کھلاوے رب آندا لے پھر ہن تیری عزت میں تیری عزت رول دینی ہے تاں ہی مسلماناں دی اج عزتاں رنگیاں پیاں نے تاں ہی اج پیراں دی عزتاں نہیں رہیاں قسم خدا دی کر کے آنا اپنی جو عزت بڑھاون دے چکر وچ بیٹھے نے ہر ویلے اپنی عزت تے اپنا مینوں چمڑ مینوں چٹن نہ کوئی گل کردے نے سچی نہ دین دی گل بیان کردے نے نہ تکلیف کوئی برداشت کردے نے قسم خدا دی کر کے آنا اج دے درویش طالب ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਚਰਗੇ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣੀ ਹੋਵੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆਨਾ ਜੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਇਲਮ ਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਰਹੀਏ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਬ ਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੂਮਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਦਾ ਖਾਤਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿਲਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੇਖ ਕੁਰਾਨ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਬੀਬ ਨਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤਲਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਮੌਲਾ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਦੀਵਾਨਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਿਆ ਅੱਜ ਮਰੀ ਜਾਵੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਰ ਛੱਡਿਆ ਵੇ ਮਰ ਗਿਆ ਵੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਵੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਤਾਲਾ ਯਾ ਲੈਤਾ ਕੌਮੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨ ਬੇਮਾ ਗ਼ਫਰ ਅਲੀ رب ربی و جعلنی من المكرمین سبحان توجہ لال بول سبحان اللہ اور صدقے جاواں لتاڑیا پیا پیراں تھلے آندرا اتھے پئیاں نے آپ اتھے پیا پیا آندا کی پیا ہائے او کاش میرے پچھلی قوم نوں پتہ لگ جاندا اللہ سونے نے مینوں بخش وی دتا وے تے عزت والیاں دے وچوں بڑا چھڈیا سو مسل رب رسول دے نام تے سلت لین دا نام آڈا کت خاجہ محمد یار فریدی فرما دا بول دے سرے کی دے لے پر سنا چھڑنا تھوڑا چسکا ہی لا چھوڑا سرے کی زبان دا چسکا لامن لگا فرما دے نے ایک دے سان دے ایک دے کیتے ہر ایک دی جتی جوڑتا تو ایک دیوے مارا کھاوی مار لاوی مارا کھاوی مار لاوی وپڑ کھلے دا کھوڑتا تو ہک تھی وہ خواجہ محمد یار فریدی غلام فرید کوٹ مٹھن والے دا خلیفہ آکھدا ہے اندھے مرے زہدہ پکی اپنی عزت بڑا کے ایک پاسے دنیا چھڑ کے دے تسبیح پھر جانے وچھڑ یار بھی خاطر لتر کھا کھلے دا کھوڑ اندھے جڑا ہاروے لئی کھلے کھاوے اندھے کھا کھلے یار بھی خاطر فرمے کی عزت بن گئی کھلے وقسم خدا دی حسین پاک دا سر مبارک گھوڑے دا پیر رب حسین دا نا اپنے گھر دے متھے دی زینت چا بڑھا آیا کوئی نا رجیمیا بول سبحان اللہ اور اندھا اے مطلب نہ سمجھی کہ سویرے لوکاں نوں لتر پھڑا کے آکے ماریو میں نوں اب راتی چشتی آیا سی وہ اندھا سی بان کھلیں دا کھوڑتا تو ایک تھی میں پر سجنا اے دا مطلب اے وے اس دے دین کی خاطر آپ نوں قرب آپ نوں دین دین دی خاطر اپنے آپ نو جگہ جگہ تے پیش کر، نبی دے دین حق دی کھری گل کر، عوام دے مجمع چ بول، نبی سرکار طائف دے میدان چ پتھر پہ کھاندے نے، کدی پتھر کھا کدی روڑے کھا کدی غوث پاک سرکار دے وانگو، ہاں جی اے جناب جی ترکاریاں پیاں سبزیاں دریا دے کنارے دیاں چگ چگ کھا تینوں پتہ لگے مولا دی خاطر رولا کیویں، پھر اونے دسنا ہے یار دے واسطے رولے ہیں ہن میں تینوں بناواں کیویں، سبحان اللہ، میں پڑھیا ہے مناقب المحبوبین شریف وچ حضور قبلہ عالم نور محمد مہاروی میرے چشتیاں دا تاجدار آپ سرکار لاہور پڑھن واسطے آئے، لاہور علم دین واسطے، توجہ نہیں فرمائی، تے ماں پیو تو نس کے آئے، دسیا کوئی نہ، ماں پیو روک دے سن نس پائے، لاہور آ گئے تے ہن خرچہ تے ہے کوئی نہیں سی، آپ منگ دے سن شام نو منگنا، ایک دن منگ دے پائے سن تے پیر تلکیا تے ڈگ پائے تے رب نو آندے نے ہن بس چکا ہن آپ ہی چدے، بس اینی جو گل کیتی ہو وہ صرف ازمانا سی، انہیں امتحان لینا سی، پورا اترا ہونے اکلا ہے فرون سارے خرچے چوک لے، توجہ نہیں فرمائیے، اچھا اور یاد رکھے میں تینوں یہ بھی دس دے بھائی مان نال آ دنیا دے گند دی خاطر بندے نے دکھ تکلیفاں برداشت، اینیاں بے عزتیاں دوائی خدا دی پتہ نہیں کنیاں کنیاں بے عزتیاں برداشت کرتے ہیں، تو کدھرے ویکھے نا پولیس کیویں بندی ہے تینوں پتہ لگ جائے، ایمان نال پولیس جدوں بندی ہے تھی پہن دیاں گالاں کٹدے ہیں انہاں نوں، دوائی خدا دی ٹھڈے مارتے ہیں پچھوں مارتے ہیں لت کن پھڑا کے تے اور اڑدا جاندے، مور اٹھیا کھڑا ہوتا ہی پینٹ کس کے چلو پھر بھی تنخواہ تے لبے گی نا، چلو کدی تے بن جاواں گے ایمان نال، تے جے بن جان تے اتو افسر پھر تھی پینٹ کیتی کھڑے ہوندے نے تے او مڑ بھی کیتی کھڑے سن، سر کردے نے کہ نہیں کردے، وہ ایک اتو ملانگے اتو ملانگ کنجر وہ آندا کنڈے تے ٹر کے آئے تد کول پیرو مانے، آندا ہے اپنے مشوق نو پہ آندا ہے سجنا وہ کنڈے آتے میں ٹور کے آیا تے ننگے پیری آیا، میں کہا وے یہ کنجری واسطے ٹور دا ہے پہ آتے عزت نہیں گھٹی تے جڑا یار دی خاطر ٹورے، اے سنو دنیا دی خاطر بے عزتی زیادہ ہندی ہے لیکن صرف فرق ان ہے دنیا اس نفس کتے دی پسند تے دین نفس دے خلاف تے روح دی پسند، تے اساں وہ نفس پرست تا کر کے سانو دنیا دے ہار لتر پہ چنگے لگ دینے، اویا بے نظیر دے پچھوا سب زرداری دا سال تنے آرے آئی دا سال تنے چرے آئی باہر نکلے آئی تے موڑ آکڑے آیا وے حاجی ماسا بھی سر نے جھکایا میرے نال کی بڑیا پیا وے، خدا دی قسم کر کے آنا جیلاں بھریاں پیاں نے کوئی کتی دے پچھے پیا آئی کوئی بڈو دے پچھے پیا آئی کوئی بننے دے پچھے پیا آئی کوئی کبھی گا دے پچھے پیا آئی، بے عزتی ضرور ہوندی دنیا دی خاطر بھی ہوندی رب دی خاطر بھی ہوندی، بے عزتی دنیا دی خاطر ہوے وے ایتھے ہی بےزتی اگاں بےزتی جو رب دی خاطر بےزتی ہوے ایتھے نشانہ بن جاندیاں نی قبر حشر دے اندر بھی نشانہ بن جاندیاں، توجہ ہے کوئی نہ، بول بول سبحان اللہ، زاہد زہد کچھ عطا تو ہک تھی کیتی کرتی بوڑ، عطا تو ہک تھی وہ میا ایک دی خاطر ایک دے سانگے ایک دے سانگے ایک دے کیتے ہر ایک دی تتی تا تو ہک تھی وے تا تو ہک تھی وے مارا کھانی مارا نیا وی کی مطلب جو یار دی سچی گل کرے گا مارن گے پھر پچائیں او تواصل بالحق و تواصل بالصبر ہن سب کے جاما رب دے نبی بھی پتھر کھاندے رہے تو بھی پتھر کھا برداشت کری جب جہاد دا حکم آو پھر ماری جنہ چر جہاد نہیں تبلیغ تے پھر مارا کھانی مارنا بن کھنے دا کھوڑ تا تو حق پیوے رجین دیا سبحان اللہ سلطان سلطان باہو سرکار فرماندا ہے پر ایک گل سنا لواں تے پھر شیر سنانا توجہ ہے ہائے ہائے کھوے یار سنے قسم خدا دی کر کے نا اپنی ذات تے جنی بےزتی آوے نا جنی بےزتی آوے تے جڑا سچا فقیر ہے اونوں غصہ نہ لگ سی پکی گل الٹا دعاواں بھی دیسی ہاں او دین واسطے غصہ کردا پر آپ واسطے نہیں کردا خواجہ محکم دین سیرانی رحمت اللہ علیہ چشتیہ سلسلے دا قبلہ عالم دا رشتہ دار ہے بہاولپور شریف دے نال خنگا شریف آستانے آپ سرکار سفر کردے رہندے سن سیار سن سیرانی سن اللہ اللہ کردیا رہنا ہے سفر کردیا رہنا ہے رب دے فقیراں دیاں زیارتاں کردیا رہنا ہے آپ ایک جٹ دے کھوہ تے جا بیٹھے پارسو دے نال جناب والا سرکار اوری پانی پین لگ پئے نے جٹ آیا ہے جٹ نے آن کے آپ سرکار دے غصے دے نال سر مبارک سوٹا مارے خون نکلیا وے سرکار دے کپڑے لال ہو گئے سرکار ہورا اپنے کپڑے مبارک تے نگاہ فرمائی کپڑے مبارک لال ہوئے کھڑے نے آپ نے سر مبارک اٹھایا نگاہ اٹھائی اتوں جٹ سوٹا لے کے کھڑا سی نگاہ جو فرمائی آپ نے کتب بنا کے اڑا چھوڑیا وے غلام پچھلا نے لج پالا انہیں سوٹا مار کے سر پاڑیا وے تو کتب بڑا کے ادا چھڑیا ہی آپ فرما دینے یارو انہیں میں نو رنگیا وے میں انہوں رنگ چھڑیا وے سبحان اللہ سلطان فرماندا ہے جیندے مری او رہنا ہے تا یار اس فقیراں بئے یار دے پارو سیو او جو کوئی دے او گالا میں نے تو جیند سنا کئیے دور اصادی قابل دے ہاتھ دور اصادی بہو جوں رکھے سو رہیے سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ. غرض یارا گل سن میں مکدی گل مکاواں. جنے بھی پیچھے مرد خدا دے گزرے نے نا یہ تکلیفاں بھکھاں تے دکھاں نال ہی بنے نے. ہاں یہ عیاشی نال پڑھنا جڑا ہے نا یہ کفر دی ملت وچ فیض دے سکدا ہے تو فیض بھی جڑا دےوے مڑ بیڑا ہی دیندا ہے. جڑا تیار ہوے ایمان نال او قوم واسطے یا چھری بندا ہے یا کینچی بندا ہے یا چاقو یا کینچی ایمان نال. تو جنہاں جنہاں نے دنیا رنگی ہے نا انہاں پہلو تیلی وانگو آپ نو ساڑیا ہے. توجہ نہیں فرمائی. ہاں تیلی جڑی ہے نا تیلی جو آکھے میرا مسالہ قائم رہے میں بھی قائم رہاں تے روشنی کبھی نہیں دے سکدی. او سڑ دیئے سڑ جان آپ مک جاندی او لوکاں دے جھگے سوار جاندی. توجہ نہیں فرمائی. ہاں یہ اج کل انگریزی میں یار آیا کھڑے کلندر اقبال فرماؤں گا اپنی نیت کو کیا اقوام مغرب سے نہ کر. واہ واہ کلندر واہ. اپنی ملت کو کیا اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اندھو مرے پر رب تینو گن کے بنایا ہی وکھرا ہے. او مسلمانا او تینو رب وکھرا گنیا ہی. آ تیرے خمیر دے اندر رب العالمین نے غیرت رکھی ہے ادب رکھے انسانیت رکھیے غیرت رکھیے. اے کافر انگریزاں دا ضمیر وکھرا بنیا ہی او شیطان دا علاقہ تو رحمان دا ہے. تے اب تو اے بندہ ہونے کھوتے تے بندہ کھوتے تے کیا ساپ نو کرن لگ پوے بندہ ہونا کھے اوندیاں چار لتاں نے میریاں دو نے میں ترقی نہیں کیتی پیشاں رہ گیا. اجے بندہ جو آکھے یار میں ترقی نہیں کر سکیا میریاں دو لتاں کھوتے دیاں چار ہن میں دو کدوں لیاں میرے کان ایڈے ایڈے نے ہوندے ایڈے ایڈے وہ تو ترقی کی تھی کرا. میرے دند نگے نگے نے ہوندے ایڈے ایڈے نے میرے ہونٹ نگے نگے وہ تو ہر شاید ترقی کر گیا تو ہونٹ موج کٹی چس بندہ دے آپ پہ ختم ہویا. یہ نہ پھکا نہیں رہنا توجہ نہیں فرمائی. ان دے نال دا جھگڑا ہی کوئی نہیں ہو سجنا. کافر کی ترقی یہی ہے کہ دنیا جنی پیسہ دولت کارونا گو سامبے سامب سرکے سامب لگے اے تیری میری تکیے آئی اصا پشاں تربیاں تربیاں مصطفیٰ کی غلامی اچھ حضرت بلال نال جا کھلو گئے اور منیت تے مصطفیٰ راضی ہوئے خدا راضی ہوئے جنت عطا ہوئے سمجھ لے ترقی کر گئے. توجہ نہیں فرمائیے. اے اللہ میں اقبال دے شیر دی شرح پہ سمجھانا. میں نے ایک کاندھا چشتی آؤ تو شراب پیندہ سی میں کہا تیرا پیو بوتلا لے کے دن دری ہے نہ مراد ہے جڑا بندہ شراب پیوے انہوں آپ نے ہوش نہیں ہوں دی اقبال پوری قوم نے ہوش دیوان داری ہے. اے میں کم مرے نشہیدی ایک وقتی نہیں ہوں دی وہ سات وقتی نہیں چھڑی اقبال آندھا میں تو وندہ نے چھ رہا کہ بھی تاجد پڑی ہے. اقبال فرماتا ہے زمستانی ہوا میں گرچ تھی شمشیر کی تیزی زمستانی ہوا میں گرچ تھی شمشیر کی تیزی نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سہر خیزی. اندھو سردیاں دیاں پالے دیاں راتاں تے ادھو لندن جیسا برفانی علاقہ ہوا سردیاں دی کٹ دی سی تلوار وانگوں پر میں اتھے بھی تاجد نہیں چھڑی. وہ اقبال آپ کیا فرماندا ہے تار ہو رو نی ہو غزالی ہو کے راضی اتار ہو رو نی ہو غزالی ہو کے راضی کچھ ہاتھ نہیں آتا مرے اتار رومی غزالی راضی ہے جننے بھی رب دے مرد حقیقت فہم رکھا لے ہوئے نہیں نا مارک دے سمندر یہ رات نو جاگ کے ہوئے نے ستے نہیں ہوئے خواجہ محمد یار فرید نا سونے سے اہل دل سونا ہی بن گئے نہ سونے سے اہل دل نوحہ گھر کے پاس سونا ہی بن گئے نہ سونے سے اہل دل اس مجھے میں سوتا ہوں جڑے نہیں سوتے سونے بن گئے توجہ نہیں فرمائی اکھے ہن میں اکھے تاں کر کے اس گھر دے نال سونا جدے چ ہر ویلے وین پان والیاں ہون او وین پاون میں جاگدا رہاں توجہ نہیں فرمائی اج تے بے ایمان لوگ آندے نے گھر وی اوتھے ہوے جتھے باغ دی آواز ہی نہ بندے جڑے نا دیسی ہیں بابا چنگے نے ہاں جڑے ہوں دے نا ترک گئی یافتہ آلے ترک گئی یافتہ آلے وہ کنجر آن دے نا گھار ہوتے ہوئے جتے مسجد جبان مسجد دی بابا دی نا آوے بابا تاکہ ایسی ٹیسٹ ٹرپ نہ ہوئی ہے نا جو ٹرپ دے پترو بانگ نہ لیدے تسی پریشان ہونے تو آڈی روح جو شتان نہ آڈی ہاں جے مومن والی روح ہوے نا اونوں تے سکون مولا دے نام نال آوندا توجہ نہیں فرمائی انہاں نوں سکون لاوندا انجن دی پھک پھک پھک پھک دے نال او ٹردا ہوے لائن گڈی اوتھے تے سات محلے ہلدے ہون جاگ اڈے تے ستے جاگ پین تے حمل والیاں دے حمل ڈگ جان تے ایڈی آواز ہوے پھر سکون آتا ہے تو قبلہ جڑے ہون مومن نا وہ آتے ہیں سانو ہر شے تو پریشانی آتی ہے ایک یار دے ذکر نال سانو سکون آتا ہے ذرا جیندے اچھا بول توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں گا لمبی کی کراں توجہ فرما بیٹھا رہاں مڑ رات اتھے لنگ جاوے میں اگے چلاں صدقے جاواں رب وحدہ اولا شریک فرما دے لا بذکر اللہ تطمئن القلوب رب فرمان دے خبردار اللہ دے ذکر نالی دلانو چین مل دا جے قسم خدا دی کر کے اعلان صدقے جاواں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار تشریف لے جاندے نے رات دا ویلہ وے ویکھیا صدیق اکبر ہولی ہولی آواز دے نال ذکر فرما رہے نے حضرت عمر دے کول گئے اونچی اونچی آواز نال ذکر پے فرماندے نے آقا نامدار ابو بکر دے کول گئے پوچھیا تو اولیا ذکر کیوں پیا کرنا ہے کیوں پیا کردا ہے عرض کردے نے یا رسول اللہ میں جاندا سا جس مولا دا ذکر کرنا وا او سن داوے اونچی کرن دی لوڑ کیڑی ہے ابو حضرت عمر نو سرکار پوچھدے نے عمر تو کیوں اونچی آواز نال ذکر کر رہا سی عرض کردے نے یا رسول اللہ میں غافلاں نو پیا جگاؤندا سا سبحان اللہ کنہاں نو جگا رہا تھا این دا مطلب ہے وہ سرگی ویلے غافلاں نو جگاونا ستے انو سنت عمر بن خطاب دی ہے ذرا جیندے اچھا بول سبحان اللہ آئے نا اینا گلاں تے نہ جاویں جڑے آندے نے لو جی او بیمار ستے پئے نے بیماراں دا وی خیال نہیں رکھدے میں کہے تے او کم میں جویں اساں میلاد منائیے تے وہابیاں نو یاد آ جاندا فضول خرچی کیتے جاندے نے بابا کہ موج کٹی جی تینوں فضول خرچی وی ہون یاد آئی توجہ نہیں فرمائی نا مرادا میں کہ اپنی جتی خریدن دے 5000 روپے دی 2500 دی اوتھے تینوں فضول خرچی یاد نہیں آوندی گڈی خریدن دے 10000 لاکھ دی تے جدوں حضور دے میلاد دیواری آوے فضول خرچی کیتی جاندے نے میں کہ فضول دے پوترا تو اصل آپ فضول ہے فضول خرچی دین پہ جس دی یہ اوہی کام میں نام مراد ہے ایک کوئی راہ پھڑی کھڑے نے ہاں جی اے آنے نے کہ بیمار میں کہ مونج کٹی چی جہاز اڑے تینو بیمار نہ یاد آوے اے سلطان رہی دی بڑک لگے تینو یاد نہ آوے او موت تک ہوں لگے سات دن تے پپاں پہی ہووے ہر پاسوں تینو اتھوں یاد نہ آوے گڑیاں دے ہارن وجر تے بندہ ہل جاندہ ایمان نال ہاں جی کنہ دے کینسر ہوندے نے گڑیاں دے ہارنا دے نال او وی وجن پے کوئی فرق نہیں جدوں رب دا ذکر ہووے بیمار میں کہو اے جڑے بیمار نو رب دے نال نال تکلیف ہوے بیمار چھتی مر جاوے چنگا ہے توجہ ریو کیتی ذرا جیندے تے بول سبحان اللہ صدکے جاواں توجہ فرما میرے غوث پاک سرکار فرماوندے نے اگے چلا غوث دی گل سناؤ غوث پاک سرکار فرماندے نے میں علم حاصل کر لیا تمام کیتا علم پورا حاصل کر لیا فتویٰ دیندے سن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تے امام شافعی دو امامہ دی فقہ دے تے آپ سرکار فتویٰ دیندے ہوندے سن جڑا غوث سا منیا ہی اے مفتی سی دو مذہباں دا قسم خدا دی کر کے آنا صدقے جاواں میرے غوث پاک فرماؤندے نے جب وہ علم حاصل کر کے فارغ ہویا وا ہن مینوں مرشد ملے فقیر ملے جنہاں میری تربیت کرنی سی آپ سرکار دے مرشد پاک بیٹھے نے انہاں دے مرید بیٹھے نے غوث پاک سرکار فرماؤندے نے میں جا کے جتیاں وچ بیٹھیا وا مینوں مرشد پاک سرکار فرماؤندے نے کی لینا اے جے عرض کیتی حضور میں علم لینا آیا وا آپ فرماندے نے جاؤ کسے عالم دے کول ساڈے کول کی اے عرض کردا لگ پالا میں تیرے کول ہی لینا آیا آپ سرکار دے مرید جڑے وچ بیٹھے سن مرید آکھدے نے جا چلا جا تینوں آکھدے جو پہلے آپ دے مرشد فرماندے نے او کتے او چپ کر جاؤ تانوں کی پتہ ہے کون آیا بیٹھا جو ہے آ ویکھو یا قلا بولے ما تو زو نہ ہو واللہ ما فیکم مثل ہوا حدا مرشد نے فرمایا او کتے او چپ کر جاؤ اینوں دکھ نہ دیو تواڈے وچ اک وی دے نال دا نہیں اے ویکھدا جو کیا سی کہ نے کی بننا ہے ذرا جیندیاں چ بول سبحان اللہ صدقے جاواں مرشد فرماندا انما اردت لامتحنه فاراه جبلا لا يتحرك مرشد فرمایا اوئے میں نو ازماون لگا سا پر اے پہاڑ جے پہاڑ ہلیا نہیں میں جو ازمایا ہلیا نہیں قائم رہا جے صدقے جاواں مرشد پاک نے توجہ فرما مرشد پاک سرکار نے حکم فرمایا تنہائی دا وکھریاں ہو جا جلوت چھڈ خلوت جا آ فرما دے اقم تو فی اسا فی فل عراق و وخرابہی مجردن سائحن لا عارف الخلق ولا یارفونی. فرمایا میں عراق دے آس پاس جنگلاں وچ اجڑیاں تھاواں وچ رہندا ساں ٹردا پھردا ساں نہ مینوں کوئی جاندا سی نہ میں کسے نوں پہچاندا ساں ایک مولا دی خاطر وکھریاں ہو کے یاد رب دی کردا رہندا ساں. آپ فرماندے نے میں ہن چلے کٹن دیا واں چلیاں تو چلے کئی سال آپ نے جنگلاں وچ گزار چھڈے نے صدقے جاواں توجہ فرما. فرماندے نے وکانت دنیا پاتینی بسوارن ستا فیحمی نی اللہ من الالتفات الیہا. فرمایا میرے کول دنیا آندی سی کئی شکلاں وٹا وٹا کے آندی سی پر میرا رب مینوں دنیا تو بچاندا ہی رہیا وے. اس گل تے غور ہوے وے غور ہوے. توجہ توجہ کی آندی سی فرمایا سوارن شتا کدی سونے دی شکل چانی کدی چاندی دی شکل چانی کدی محلہ دی شکل چانی کدی خوب تو خوب صورت عورتاں دی شکل مختلف شکلاں بنا کے آکے دنیا آونا میرے کو کہو سا چھڈ کیڑے کمائج پہ تو فرمانا فیحمی نی اللہ اللہ مینو محفوظ رکھدا رہا ہے جس مر توجہ ہے انہا دنیا نو چھڑیا تے فرمان دے پہنا کہ اللہ میں نو بچان دا رہا ہے. کی مطلب ہے کہ دنیا دی بلان بچتا بندہ بلان تو ہے نا تے فرمایا کہ دنیا اندھی رہی پر اس بلان تو میں نو رب بچان دا رہا ہے. وے آج دے پیر تے اسا ہوندے نا مولوی اسا آکھڑا سی بخت آڑی ہے تیرے تھلے چادر نہ بچھاواں آ آ بختاری تیری راہوں میں پڑے ہیں دل تھام کے عبادت اسا اوندے تے اسا ہی آکھڑا سی آ نہیں بختاری ترقی دے کریے ترقی دے کریے. او دنیا دے کتے نو رب نیڑے نہیں لاؤندا. غوث پاک فرما دے مینوں رب بچاندا رہیا. آخر علی دی اولاد سی تو پاک علی فرما دے یا دنیا غری غیری دنیا کسے ہور نو دھوکھا دے علی تینو تین طلاقاں دتیاں نہیں ادو بعد علی دے گھر وچ نہیں آ سکدی. توجہ ہے کوئی نہ پر ساڈا اقبال بھی فرماؤندا ہے اقبال دا پتر گیا نا لندن ترک گئی یافتہ پاون دی خاطر تے اقبال نے پچھو شیر لکھے خط لکھیا خط پتر نو واپسی بلان دیا اقبال کہن لگا اٹھا نشی شگران فرنگ کے احسان اٹھا نشی شگران فرنگ کے احسان سفال ہند سمینا جان پیدا کر سفال ہند سے میں ناو جام پیدا کر آندا پترا اوے انگریزی سائنس دانا دے احسان نہ اٹھا چڑھ پرے یہ ہندوستان دیا ٹھیکریاں چنگیاں نہیں آیا واہ واہ واہ وغیرہ تارا واہ ذرا جیندیا بول سبحان اللہ. تے آخری شعر لکھیا اقبال نے میرا طریق میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خود نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خود نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر پترا میں فقیران دا راہ والا ہوں او نا چھڈنا گلاں نو ادے یا غریبی اس راہ کے نہ بنا اقبال ایمان نال اقبال میں حیران ہویا کرایہ دے مکان وچ رہندا سی ہاں بالکل سادہ جا تھلے پونجے بہنا ایک وارا جو ٹر گیا ایک نواب دے دعوت دتی نا تے اقبال گیا پتروں دا پہ لکھدا زندہ روح وچ اقبال گئے نواب دے کول تین چار ہور قانون دان سن نواب نے صوفے وشائے نے نوابی انداز دے نال مہمان نوازی پیا کر دے اقبال قالین تے بیٹھا ہے بیٹھ کے رون لگ پیا ہے کلندر لاہوری رون لگ پیا ہوئے روندیا روندیا ہچکی جوڑ گئی اٹھیا تے غسل خانے میں چلا گیا اٹھے رون لگ پیا نواب پوچھ رہا اللہ ما صاحب خیر ہے آپ فرما دینے مینو محبوب خدا دا یاد آیا وے رب دا حبیب تھلے چٹائیاں تے بیٹھ رہا سی میں کالینا تے بیٹھا وہاں جندے سر کے خدائی بنی او ان بوے تے میں اس حالت بوا مینو پاک نبی سرکار یاد آ گئے آپ دی حالت یاد آئیے اقبال دے بارے او دا پتر پہ لکھ رہا وے آندہ آخر میرے والد نے آخر اللہ میں اقبال نے جناب والا اپنے خلی اپنے خادم نے فرمایا ایتھے میرا بستر لا غسل خانے دے اندر جن نے دن اقبال لے آوے نواب دے کول غسل خانے دے اندر ہی سوندا رہیا وے او خدا دے بندیا اونے فقیری جو ملیے رب سونے ساری خدائی دے اقبال دا ڈنکا وجا توجہ ہے کوئی نہ معلوم ہے راز سارا ہی دے پی آئی توجہ نہیں فرمائی سبب کچھ اور ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے سوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں اگر جہان میرا تو ہرا شکار ہوا اگر جہان میرا اچھا ایک گل دی وضاحت کراں بھائی ایک گل دی وضاحت کراں کیونکہ کئیاں نوں خدشے اٹھدے نے اوہ اندر چشتی تو تے بڑا سخت ہے دہاڑی مونے نات نہیں پڑھن دیندا تے تو تے نہ لینے اوندا ذکر کرنا ہے اوہ مڑ کلندر وی آنا ہے میں پتر اے میں بھی کوئی سوچ سمجھ کے بیان نہ خطا ہے بزرگاں گرفتن خطا است بزرگاں میں نہیں فرمایا میں کہ قبلہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ دا دور سی انگریزاں بڑی ات چکی سارے عیسائی یہودی رل کے مسلمانوں دے خلاف لڑن واسطے تیار ہو گئے فتنے بڑے برپا ہو گئے پورے یورپ دے اندر صلاح الدین ایوبی نو مشائخ علماء مشائخ اعلی حضرت بریلوی لکھیا ہے چند کٹھے انہاں آکھیا اے اساں اگ بجھا دینے ہاں ساڈے سپرد کر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ فرمایا ٹھیک ہے انہیں عیسائیاں والے کپڑے چ پائے پادریاں والے متھے ساری حالت پادریاں دی بنا کے تے جا وڑے انگریزاں دے موکے اتھے جا وڑے تے انہاں دے پادریاں نال لگ کے تے علماء تے اولیاء مشائخ جڑے سن نہ ساڈے پادریاں دے روپ انگریزاں دے وچ وڑ کے تے انہاں چ انتشار پایا آپس وچ انہاں نوں پاڑیا وکھرا کیتا ہاں جی تے جڑی اگ بنے کھڑے سن مسلماناں دے خلاف تھاری تھار کے تے پھر واپس آئے تھے تے غازی علم دین شہید تے تو جاننے ہی نا اے راجپال کھتری نوں مارن گیا سی تے متھے تے تلک لایا خطریاں دا روپے لنگوٹ کسیا تے مارن گیا کھڑا میں کھا جلیا کلندر اقبال ویکھدا سی پیا مسلمان ٹڈیاں وانگوا انگریزاں دی یہودیت دی یہودی یہودیاں دی یہودیت تے چھال ماری جاندے نے انہاں دے قانون تہذیب تعلیم نو اپنائی جاندے نے اقبال نے یہودیت مال کی خاطر روح کو بتایا پر گل نبی سرکار دے دین دی کی تا اقبال آندا ہے تلسم علم حاضر را شکستم تلسم علم حاضر را شکستم ربو دم داناو دامش گسستم خدا دانت کے مانند براہیم چ بے پرواہ بنا رہے وہ نشستم آندا اوئے میں انگریزی تعلیم دے جادو نو توڑ دتا میں نے وہ دانا اٹھا لیا جس دانے کے ساتھ یہ مسلمانوں کو پھنسا رہے تھے اور چال میں نے پھاڑ دیا میرا خدا جانتا ہے کہ میں ان کی آگ میں کتنا ابراہیم کی طرح بے پرواہ ہو کر بیٹھا ہوں توجہ نال بول سبحان اللہ ہن غرض ہے اس پاک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے کول دنیا پہ اوندی ہے حضرت جلال سبحان اللہ خدا دے بندے آ فرماندے نے مینوں میرے رب بچا رہے کدی جن آدھے سن کدی کچھ آن سی سن حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نو دی گل سنا توجہ ہے کوئی نا کی گل جنید بغدادی آپ فرما دے نے میں ایک بار باغ باغ اچنا گوڈی پیا کرنا کئی ماری نا تے بھری آئی موتیاں نا پھر ماری تے سونے نا پھر ماری تے چاندی نا تاکہ میں رب نو عرض کی تھی مولا اینا کھڑاؤنا آج کی پاننا ہے میں تیرا ہی تالے با ہے میں نو تو ہی چاہید ہے مولا میں نو ایک چیزا نہیں چاہیدیا خدا دے بندیا معلوم ہویا جنہیں رب وحدہ لا شریک مولا سونے نو پانا ہی انہیں پہلو دنیا نو چھڑنا ہی دنیا نو دلو چھڑے گا دل چھڑے گا پھر بھانے جسم وچ رہ جاوے فرق نہیں پیندا جنہیں بھی رب دے ولی بنے نی دنیا دے عاشق بن کے نہیں بنے مولا دے عاشق بنے نے توجہ ہے نا میں تہران ہونا ایمان نال ہن تے رہی ایمان نال دنیا دی طلب لے او ایمان نال بڑے بڑے آستانے ویکھے نے پیر ٹریکٹر تے رہبر تھریشر تے فاتح ٹرالی بلاواں ویکھو کی اوئے بس جی مولوی صاحب ہن ترقی دا دور ہے ہن دنیا تو سوا نہیں بس سدھی جی گل ہن تے اپاں نوں سارا کچھ چاہیدا ہے او ہن دین نبی دا چھڈی بیٹھے نے نام مراد تے بس ہر وقت ہی ہوئی ہے پر ٹی وی ہووے فیکس ہوگی کھڑا ہونے ہاتھ تھے چنے کارنے کو بڑھ او فون ہاتھ تھے چو سکتے جی میں لیٹرین میں بیٹھا ہوں پہ مونج کٹی چی بڑا لیٹرین او گلہ ہی بھی کر دے ایمان دا ہاں جی میں ایک وقت یہاں بیٹھا ہوں میں اس وقت وہاں بیٹھا ہوں وہ مونج کٹی چی جتھر بیٹھا لنگ کی جانی ہے چھاڑ پرے تو رب کی سوچ سمجھ جو جو فرمائی افسوس اوے سنے مینوں ایک آکھن لگا چشتی اے سارا کچھ واہ اللہ دی ایڈی وڈی رحمت ترقی میں کہویا اتریا کہ جے سائنس رب دی رحمت ہو دی رہا تے رب رحمت للعالمین نو دیندا لعنت للعالمین نو نہ دیندا رحمت والی شاہ رب رحمت والے حبیب نو دینی سی انگریزاں نو جو دتی سلطان تالیاں نو معلوم ہویا ناراضگی والی بلا سی اللہ سونے رکھی ہوئی سی کہ میری میٹھی میٹھی مخلوق آوے گی بے ایمان میں انہاں نو دیاں گا توجہ نہیں فرمائی یہ تا کر کے رب ایویں تے نہیں اللہ میں اقبال آکھیا اقبال آندا ہے دل کے لیے موتی مشینا کی حکومت ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دے ہے آلات وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم سیدی مرشدی سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا توجہ لڑا سبحان اللہ صدقے جاواں قرآن فرماندا ہے ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللہ فرماندا ہے اساں جڑا قرآن اتارنے ہوں ایک شفاعت رحمت ایمان والے واسطے ایمان والے واسطے شفاعت رحمت اور خسارہ ظالماں نوں دیندا وے ظالم دے تو خسارہ ہی لین گے ہور خود نہیں لے سکدے خدا دے بندیا معلوم ہویا او قرآن جنوں فیل عطا فرماوے گا انہیں مدینے دے تاجدار دا دین ہی حاصل کرنا وے جڑا قرآن تو ردیا جاوے گا انہوں رب ہو جا کھڑاؤنے آمد پاچھڑ گئی ادھر ویخ سمجھ مثال دینا ماں بچے رون دے ہو من بچے رون دے ہو من پر ماں کھڑاؤنا آگے سٹ دیں دیئے آگے اندنال کھیڑے گا چلو میں وہ لیے جاوان گی بار دے دو کھڑاؤنا لیں داوے ہاں جی کھیڑا لگ پہن داوے تجھے بہتے پیار والا ہوئے بہتی دو کھڑا ہوئے پھر کھڑاؤنے اللہ دنیا دے کھڑونے نہیں سینس والے رب پچھلے نو اگے گنا سی تیرا پسند دے کیت کرن لگا وے رب دے لگا تیرا سی دے پچھلے نو انہاں پسند نہیں کیتا انہاں آکھیا مولا سانو اے کھڑونے یا ساڑھے نار ہے یہ ساڑھے نار پیار پہنڈا رہا ہے اس پاک ور گیا کہ یا اللہ نہیں نہیں نہیں نہیں میں نے بچا میں نہیں اچھا ہی دے اساں بے وکوف ساں نکے نکے بالا رہے ساڑھے ذہن تن او دھن بالغ لو بالغ ہوند ہے جڑا رب تک پہنچ جاوے اب بلوگ مانا ہے پہنچنا شیخ سادی فرماندا ہے بالغ وہی جڑا رب تک پہنچ جاوے اساں جو نبالغ ساں تے نکے نکے بچے ساں بے وقوف ہو ویندے گئے ہاں تے اساں کھڈونیاں نال لگے ہاں رب وی گیا دین وی گیا قرآن وی گیا عزت وی گئی ہر شے گوا بیٹھے ہاں او سجنا اقبال آندا ہے وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ اے جس قرآن پاک دی آیت پڑھی جائے پورے زور نال سبحان اللہ کہہ کر توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جاواں ذرا لو جنگل دے وچوں کامل ہو کے آئے ہائے ہائے اچھا رب سونے دے وی صدقے جاواں وہ بھی اپنے فقیراں نوں کلیاں ہی پال دے توجہ نہیں فرمائی ہاں جنہ چر دل دا ویڑا صاف نہ ہوے لبدی شے کوئی ہاں ہر شے تو بندہ کٹیندا ہے تاں ہک نال جڑ دے کر صاف تو ویڑا دل دا کر صاف تو ویڑا دل دا مڑ ویکھ ماہی گھر ملدا کر صاف تو ویڑا دل دا کر صاف تو ویڑا دل دا مڑ ویکھ ماہی گھر ملدا مکے جاویں حج کر آویں ویخ ماہی گھر ملے گا جدو میرا غوث آیا نا غوث ہے آیا اے صرف ایک کچھ فنا ہو کے بقا پا کے آیا نا تو پھر پھر شاہ سی ہاں پھر بندہ بغیر تاج شاہی تو شاہ ہے ایمان نال پھر ککھ نہیں تے لکھ ہے خود ہی پا کے آیا بیٹھا ہوں بادشاہ تے حکم جاری کرتا ہے دریا دے کنارے تے سبزیاں چک کے کھان والا مولا دی خاطر رلن والا اج رب و شان بخشی بغداد چاپ چٹ لکھ دے نے خلیفہ مستنجد نو فرماندے نے میں تمہیں یہ حکم کرتا ہوں میری طاعت تم پر فرض ہے جو میں حکم کرتا ہوں ماں یہ چٹ پہنچنی ہے تو بادشاہ کمبن لگ پینا صدقے جاوا صدقے ذرا بول چا سبحان اللہ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھیا خلیفہ مستنجد آپ دے کول آیا آن کے تے تقریباً نہ دس تھیلیاں سونے چاندی دیاں سرکار دے کول رکھیاں کہ کہن لگا حضور جناب دی نظر نیاز پیش کرنا آپ نے قبول نہیں کیتا فرمایا چک لے لا حاجت لی فیہا میں نے کوئی لوڑ نہیں فَأَلَحَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ انہیں اصرار کیتا حضور جاندی کرو مہربانی فرماؤ آپ سرکار نے ایک تھیلی سجے ہاتھ نال پھڑی دوجی کھبے نال پھڑی پھڑ کے نچوڑیا تے خون ہی خون نکلنا شروع ہو گیا فرمایا خلیفہ مستنجد رب دی مخلوق دے خون نچوڑ کے عبدالقادر نے دینا ہے بیٹھا ہے اگے فرمایا او خلیفہ مستنجد تو اے قریشی عباسی جے نبی سرکار دے رشتے والی گل نہ ہوندی نا تے اے ہوئی خون دیاں نہراں میں تیرے گھر تک بگا دینیاں سن چک لے جا انج دی بے نیازی سکھ سکھ کے آیا سی قسم خدا دی جنا مردان نے مصطفیٰ دے دین دی حفاظت کیتی آئی انہا بادشاہاں دے ظلم دے ٹکڑے نہیں کھاتے نہ کدی دے دربار تے پیر رکھے آئے ہمیشہ مصطفیٰ دے دربار تے بیٹھ کے تے سکے ٹکڑوں تے گزارا کر لیں دے سن کلندر اقبال فرماندا قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی ارے سلطان کی درگاہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ گیا ہے بادشاہ بھی حالانکہ اسلام والا سی کیا ہے خواجہ ابو الحسن خرقانی دے کول زیارت واسطے تے توڑا پیسیاں دا سونے چاندی دے پیسے ہوندے سن ہون تے ہیں نا آ کاغذ والے سونا چاندی تے چک کے لے گیا انگریز ہن قوم نو پھڑا گیا کاغذ تے 6 مہینے سال تو بعد آندے نے روپیہ 5 ختم ایسا بوری بھری کھڑے ہونے وہ تیلی لاؤنی پی وہ سارے پیسے گئے یہ ہے نام مراد نے رسید دیتی ہے پیسے کو نہیں یہ اتنے لکھے بینک دولت پاکستان 10 روپیہ ہاں ملا دا کو مطالبہ پر ادا کرے گا، یہ مطلب ہے پیسے اور نے اچھا چیٹ لے پہ چیٹ پہ خوش ہوئے پہ لیا. پہلا سی سونا چاندی نبی پاک سرکار دے بادشاہ جڑے غلام ہوئے سن نا وہ سن امت حضور دے خیر خواہ سونے چاندی دے پیسے رکھے ہوئے سن تاکہ جتھے بھی جان جتھے بھی جان چلن قیمت ہوئے سونے دی آنکھاں دے قیمت روپیہ لے جاوے انہوں نے سعودی لے جاوے نا پرا سات کاغذ لے کے آ گیا جا کرنسی بٹا کے لایا بولو توجہ فرمائی پڑا دسے آئل مٹا میں کی کرائے کاغذ تے جدو بدلن اے راکھ دا تیر نے تے سونا لکھ پیا بدلے سو توجہ نہیں فرمائی وہ تو سونا ہی سونا ہے تے صدقے جا اس واسطے انہاں لوکاں سونا چاندی رکھیا ہوا سی تے انہاں نام مراد انگریز انہیں آخیا مسلمانوں میں تمہیں کاغذ فڑانے نے راہ شاہ کو نہیں دینی انہیں بورے پھرے تے لے گیا ادھر لے گیا ہوں آپ کاغذوں میں خوش ہے جدو روپیے بدلتے ہیں کھ نہیں ساڈا بنتا ہے جی تو جی ہوں پاکستان اعلان کر دے بھی ملک کے خزانے کنگلے ہو گئی آپ گئے دونوں جاننا تھے کی خیال ہے معلوم ہوا کافر کبھی انسان کی دوستی نہیں سوچتا نا بالخصوص یہودی عیسائی نا مراد کوئی عجیب جنس ہے یہودی تے ہے ہی کوئی عجیب دنیا تے دھرتی تے جائے شیطان ویکھنا ہوے ابلیس ٹردا پھردا ہو یہودی نو ویکھ لے ایمان نال تے ہن سن توجہ نال گل سمجھو پیسے سونے چاندی دے لے کے توڑا پورا تے ابو الحسن خرقانی دے کول گئے محمود غزنوی تے بیٹھے جو نصیحت سننی خدمت نظرانہ پیش کرنے لگے آپ نے فرمایا محمود کیے حضور تہاڈی نظر پہ کرنا آپ دے دربار تے سکے ٹکڑے پائے سن ایک سکا ٹکڑا آپ نے پھڑیا تے فرمایا محمود کھا انہیں کھادا نہ تے سنگ تے جا کے پھس گیا ہوں سکا ٹکڑ اندر کیویں جاوے وہ جدو ایتھے پھسیا نہ تے اکھاں اُبتریاں تو عرض کردہ حضور تے نہیں کھویندہ پھنس گیا آپ نے فرمایا محمود ساڈے دربار دے سکے ٹکڑ تے پھنس گئے ہیں تیرے پیسے سن پھنس جان گے وہ تے نہیں جان گے کہ جا حضور دی امت نے اوتھے واپس کر سن نکوا توجہ نہیں فرمائی ہائے ہائے ہائے انج پھر انج بے نیازی ہوے نا تے دان دین بھی سچ ہوتا ہی تے خرا تے پونیا ہوتا ہی تے جو بادشاہ دے خزانے تے ہی ہوگی بھی کدو آن دی گرانٹ کدو پیسے آن دے لے موڑو دیڑا من تے وہاں دینے جی ایتھے بھی ہزار تے پہلو سادہ چا رکھو نا بھی ہزار سادہ دیو چا پہلو رشوت دا تو موڑا سی بھی تمہیں لاکھ دو لاکھ لگ دے چڈا گا پہلے تو انہوں نے بےمانی کرنی پڑی یہ رل کے تو بول لایا کہ تو موڑ دین جی وہ آخر اچھا جی موڑ ٹھیک ہے سارا کچھ جی ٹھیک سرکار تقریر کرتا سی بادشاہ دے محل ہل جاندے سن جیندیا چبول سبحان اللہ صدقے جاواں پیر غوث پاک جیلانی نے کدی کسے بادشاہ دی گل نہیں منی ہمیشہ اپنے بادشاہ دی منی شیخ جلال الدین سیوطی امام ہویا بڑا وڈا آپ دے کول ایک شخص آیا ہے لواقح الانوار القدسیہ دے اندر امام عبد الوہاب شارانی لکھیا ہوئے آپ دے کول ایک شخص آیا کہنے لگا حضور بادشاہ وقت دے کول میرا کرم پسیا ہوئے مہربانی جا فرما تشریف لے چل تیری بڑی شہرت بڑا نا عزت تر جائے گا بادشاہ من جائے گا میری گل بن جائے گی میرا کرم ہو جائے گا امام جلال سلوکی نے فرمایا یارا میں پنجر کروارا نبی پاک دی جاگ دیا زیارت ہوئی جو میں ہتھے بنے اس بادشاہ وال پوریا میرا او بادشاہ ناراض ہو جائے توجہ ہے کوئی نہ ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ او سجنا رب سونے دے پیارے جنہ دین دی خدمت کیتی ہے نا اونا بادشاہ ماں دی لالچ نہیں رکھی تے تاں اکھ وچ اکھ پا کے بل کے سبحان اللہ ہاں تے جنہ چر اکھ وچ اکھ نہ پائی جاوے گل مڑ سیدھی نہیں نکلدی کہ نہیں سیاڑے آندے نے جیڑا چاہ دا پیالا پی بوے نا چاہ دا پیالا کسے دے ہتھو تے موڑ اگلے دن جے کوئی گل کرے نا ہو تے موڑ آہا ٹھیک ہے ہاں جی ہاں جی اتنا کر کے آج مقرر جنہیں بھی لگے پھر دے نے قوم دے راضی کرن دی سوچ دے نے خدا دے راضی کرن دی سوچ دے نے بھئی ماں ماں تے نہیں ویکھیا ایمان نال جدو ویکھن کے قوم خوش پئی ہوندی ہے وہ پاسا نہ پڑاں یہ نہیں ویکھنا بھی رب رسول کے میں راضی ہونا ہے پہلو ہی آگ چھڑ دے نے آکھے جی کی کریے مول صاحب پھر مجمع نو راضی کرنا پیندا ہے میں کم مر رہے ہیں رب راضی کر مخلوق راضی کرن دی نہ سوچ رب راضی کرن دی جو سوچ دی نہیں تاں جی پہلو ہی مکا لینا ہے 10,000 دیو 8,000 دیو کر دینے ہاں تو پھر دین انہاں کی دینا ہے قوم نو جو خوش کرنا ہے تے کیویں سارے بخشے بیٹھے جے ساری جنتی رواں جے حضور دے عاشق بیٹھے جے سبحان اللہ قوم آندی اچھا تے بھائی عاشق او میں نو ایک کیا کہ مول صاحب لاہور دا ایک بندہ چشتی صاحب تو جو دے تقریر کرنا ہے تے بڑا ڈر لگدا ہے سوچی دے کام سدھے کریے اکے ساڈے پنڈ دا مولوی تقریر کردا ہے تے جی کردا ہے اے جو کر بیٹھے ہیں او سارے دھوتے گئے تے اگوں نہ ہوئے کام کی طرح ایمان او اے کس طرح دا مولوی تقریر پہ کرے انہاں کہا جن نے حضور دی محفل چاہے بیٹھے اور سارے بخشے دے سارے جنتی جے ایک بزرگ وچ بیٹھا سی او اٹھیا جڑے مولوی صاحب دے پیسے کٹھے ہوئے سن او سارے چوک کے انہاں جیب وچ پا او مولوی تے پیا ویر اویا کی کری گل میں اکھری کی کر گیا ہاں میرا پیسہ لے کے اویا کہ تو انو ہنے تو تسی کہہ رہا سی میں جنتی ہاں میں تہاڈی محفل وچ سبحان اللہ تے لوکاں دا میں مال چکا تے نہیں بخشے میں بخشا ہویا ہاں تہاڈا چوک لیا تے ہن میں بہت حصہ بننا توجہ نہیں ہو گئی تہاڈا مال چوک لیا تے ہن بہت حصہ بننا ہاں میں گل جدو اپنے گھر پہ آوے نا بڑی بڑی سمجھ آؤں گی بڑے اینج سمجھ آؤں گی ایمان نا میں اگلے دن بعد سے پہ آوا راول پنی تو گانا لگا کھڑا خدا ہے محبت خدا ہے محبت محبت خدا ہے پتہ نہیں اس طرح لگانا تھی محبت عبادت محبت ہے پوجا محبت عبادت محبت ہے پوجا محبت کے سوا نہیں حرم دوجا یہ ہن گانا لگا کھڑا تو میں سنیا میں کہو نا مراد اساں تے سمجھ رہے ہاں بھی یہ جڑے عورتاں تے مرداں دی عشق مشوقیاں تے اے کنجر والے کم تے بغیرتی دے نے بھئی اے تے محبت ایویں کسے دی آنکھوں دے نال لگ جائے تے اوندی اوندے نال لگی کھڑی ہوے تے لگی رہے تے لگی رہے تے اے تے کم ہے نا مراد حرام شرع تے اے اج عبادت کیتی کھڑی اے کنجری اے آندی کی پئی خیر میں او کنڈکٹر نو کلندر نو بلایا میں کہ وراں اوئے اے وڈے موتروے دی گل موتروے نہیں وڈا اے او دی گل ہس پے تو میں جٹ جا بندہ دیسی موڑ نہیں مینوں اے لفظ آوندا انگلش تے خیر او جناب نا او میں اونوں موتر ویس واسطے آکھیا ہے ساڈے لاہور دے اندر چاہ دا پیالہ وکدا 5 روپے دا دودھ پتی اتھے میں گیا تے نہر دا پانی 5 روپے دا میں کہوں مجھ کٹی چھے ایدہ مول کیوں کہنے لگے ویندہ نہیں ہے تھے باجی پی پھڑاں دیئے پانچ روپے چاہ دینے تھے بھی روپے باجی دے موہ ویکھن دینے تو موڑ ہویا موتر ویکھنا ہویا میں کوئی ہے میں لفظ تھوڑا بولیا ایدہ جاتو ہے بھی نہیں بیٹا خیر اور میں ہوں آکھا میں کہوے اترا اڑا یہ صحیح ہے اور میں کہا آگی لائک رہا ہے تینوں کفر اسلام دا کو پتہ نہیں میں بڑا جاننا میں کہوے اترے آج آن دا آتے اے بکواس بغیر تیری پی کر دیئے دیت کفر دیتے تو ہیں آج جاسا آج تک ایسا ہی سمجھ دے رہا ہے ابھی حرام ایک کام تے بغیر تیئے دیت او پی آن دیئے تھڑو ہے عبادت ہے وہ آن دا ہے مولوی صاحب تو سیدھے پوچھے پاسے ہی لے جان دے جائے اے عام جواب دے نا نے جانے نو سیدھے پاسے ہی لے جائے پوچھے پاسے دوے پاسے ہوندے نا میں نو ایک لال لگا تقریر کیوں بڑی کر کرنا میں چھ تو دو پاسے لے لے کر اور تری دیا تے تقریر دی واری آندے ایکو پاسا رکھنا اوتھے دو پاسے چنگے بھی ہو تو چڑی گئی خیر میں نے صاحب کو پٹھے پاسے رہ چلے میں کہے پھر میں آ لیے میں کسی دی پوری کسی نال پھاسیا ٹھیک ہے عبادت ہے تلا لا لا کیوں آئی بھائی کو با کو ایک میں کہ اچھا جی ایں دے کوئی فرق نہیں نا کوئی حرج نہیں تے میں کہ ہن تیری بہن نال کوئی پیار پا لے ٹھیک ہے واہ مولوی صاحب اخیر کر دتی جائی تو میں کہا وے اون تری دیا لوکاں دی دھی واسطے عبادت سی او جویں ایک ذاکر پہ کرے تقریر تے وہ کہن لگا اے موٹا عبادت اینا ثواب ملدا ہے ملتان دا واقعہ ایک زیدی وکیل سی او شیعہ سی اٹھ کھڑوتا اونے کہا ذاکر صاحب میں آپ کی بیٹی سے کرتا ہوں او لو لگا کہ آلا مراد میری بیزتی کیتی جانا ہے کھانا خراب ہوے 10 روپے کہہ لے کرنا بات نہیں کہیں انہیں آگا وہ مونج کٹی چی لوکاں دے دھوئی نال عبادت کو پیرو دھوئی نال دی جائے نجائے دو توجہ نہیں ہو کی تھی اور سجنا نبی سرور دین متین دی سچی گل ہمیشہ ہدو نکڑ دی گئی جدو کسے دا کانا ترا بول چا سبحان اللہ ایمان نال ورنہ ایویں تو نہیں میرے پاک نبی سرکار نے بادشاہ دے قرب تو بچایا پھر بادشاہ وی او ہون جڑے تھڈو قانون دی کفر دے پہلے تے قانون نہیں فرام دے ہوندے سن تے ہن تے قانون نہیں کفر دے تے پھر انہاں دا قرب تے ہور اگے پھر نتیجہ نکلیا ہے کہ غوث پاک میراں ورگے تے نبی سرکار دے دین بچایا سبحان اللہ حضور سرکار دی امت دی خیر خواہی کر کے لکھاں ولی بنا گئے اج ایمان نال پیسہ جو ڈالر امریکہ بھیجا ہے نا ہوئے ہوئے ہوئے تو امریکہ اچھے حملے کر آئے ہیں تم لیتے کیوں نہیں تو پھر پیڑا کٹھیاں ہوئے جھاڑیاں گمار دے تو نہ کیا حملے نے آئے ہیں تم دیتے کیوں نہیں فٹو فٹو ہاں کویت والے بھی پڑھو امریکہ اس نے امریکہ برطانیہ دے خاص پہ دیندا ہے سکولاں نو تے دیندا ہی پیا وے نا تے دیر اسی پرانا او تے خیر جدوں برطانیہ بنے آیا اس لے دے او لگ پیا نا اپنی تعلیم عام کرن انہاں آکھیا ہم تعلیم اس لیے دے رہے ہیں اگر یہ عیسائی نہیں بنیں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے بے شک یہ انہاں اس لے آکھیا سی 50 حوالے ناچیز نے اکٹھے کیتے نے تو ہون آ گیا مدرسیاں دے اوپر مدرسیاں دے اوپر مسجداں دے اوپر لو مدرسے پہلو سب تو پہلو پھر وکے نے دیو گندی اے وکڑ تے اک نمبر نے نا انہاں دے نال دا کوئی ویکھ سکدا ہاں جی اے سب تو اے سر سوار وی انہاں دا اپنا سی او جڑا سر سید نہیں آندے جنوں او انہاں دا خاص وہاں دا سی وہابیوں کی تین قسمیں آئے ہیں ایک نرا وہابی ایک وہابی کریلا ایک وہابی کریلا تو نیم چڑھے آیا اور نیم مگو سامنے کڑی میں اور کریلا دے اوپر ہی کوڑا ہوندا ہے کوڑا ہوندا کہ نہیں تے جے نیم تے چڑھ جاوے او نا برا باندا سی ایک ہوندا وابی ایک وابی کریلا ایک وابی کریلا تے نیم تے چڑھیا تے آندا سی میں تیسرے درجے کا وہابی ہوں میں کہوا مونج کٹی چی ساڈے تو تے کلا نہیں پچایا جاندا تے تو تیسرے درجے والی بلا مت لگ گئی تیسرے درجے دا وہابی لے گیا سی انہیں او وکیا یہودی دے ہاتھ سب تو پہلا فری میسن تنظیم یہودیاں دا ایجنٹ ہندوستان دا سر سور خان ہے جیڑا بارڈر لنگ کے سید بنے توجہ نہیں فرمائی بارڈر لنگ کے ابھی کسی نو کی پتا آج میراشی کل قریشی پرسوں میں حیران ہاں امام غزالی رحمت اللہ علیہ دی کتاب شریف پہ یہ میرے کل سر العالمین وکشف ما فی الدارین آپ سرکار نے لکھیا ہے کہ یمن والے پاسے عرب دے وچوں باقی دے وچوں نکل کے تے یمن والے پاسے آ کے کئی سید ہجرت کر گئے وقت دے خلیفے تو وہ مخالف سی وہ آکے نکل گئے تے اگوں خلیفہ بدلیا تے وہ سجدہ دا آکے کردہ سی ادب تے وہ پھر جڑے ایک سید انہا سجدہ آن گھلیا انہا خلیفہ مامون نے خلیفہ مامون نے آکے سجدہ آن پیغام گھلیا بھی ساڑھے کوڑا رہو واپس انہا آکے ڈر دے مار وہ ڈرے انہا آکے ابھی جاواں گے ماتے میں جدرے یہ پھر مخالفت دا ہور کو روپ نہ پہ دھار دا ہوگے انہا آکے ان کی تا انہا اپنا وکیل تے خادم بھیج دیتے واپس دمشق تے شام آرے پاسے او آئے تے اتھے انہیں سید سمجھ کے سیدہ وانگو عزت چکی تھی تو او بھی چوپ کی تھی رہے ہمیں چلو عزت تے لاوا پی ہوگی تو امام غزالی فرما دنیا کہ خیال کرے آجے آج کل چوکھے اوہی لگے پھر بھی ایمان لارا فرمایا کہ بے حیائی کرن بے غیرتی کرن نا فرمایا او سید انہاں اونا وچو بناتی ومن گے کیوں آکھے نبی پاک دی حدیث ہے نحنو اہل البیت لا نفجو ولا یفجر بنا ہر اہل بیت وہ ہے نہ بدکاری کرتے ہیں نہ ہمارے ساتھ کوئی بدکاری کرے گا بزرگ فرماندے نے وہ سید ہوگے تے پردہ نہ ہوگے میرا سی تو بات پا رہے سید گھر جو سید دے گھر جو پردہ نہ ہوگے سبحان اللہ میرا پیر بابا فرید نہیں یہ فاروق کی ہے انہاں دے بیبیاں پاکاں جا کے ویکھ انہاں بیبیاں پاکاں دیاں قبراں شریف جڑی ہیں وہ مکر بنیاں تے کپڑا تنیا کھڑا ہے میں بڑا حیران دیکھا مولا کپڑا پھر پتہ لگا کہ ان دلوں کی مستورات میں بیبی پاکا ہاں ہاں ہاں قبرا ہو کر دی اجازت پھر میں آکھیا ایویں تے نظام الدین نے جمعیا ایویں تے صابر پیا نہیں آیا ہویا ایویں تے بابا فرید وردے لال ہیرے نہیں پیدا ہوں گے عارف کھڑی فرماندا تم دی ول کوڑی ہندی اثر ہندا وچ دیا گل سنان دے سن سید دریا دے کنارے تو جا رہا ہوئے سیب رڑے آؤں گئے بکھ لگی سید نے سیب کھا لیا دل خیال آ گئے ان پوچھا سیب کھا بیٹھا میں شرمندہ ہویا اگے سو باندھا دا باغ لگا سی دریا دے کنارے تے مالک نو لبیا آندا اے بابا جی مہربانی کر سیر کھا بیٹھا ماں ماں فرما دے اگوں وی سید سی سبحان اللہ باغ والا وی سید سی آندا اے سوچ پاک با دے رڑیا سے بخشوا ہونا کھلاوے کیوں نہ ہو وہ جا پاک باغ نال اپنے دین دا رشتہ جب کرے پہلو اے نہیں دنیا ویکھدی سی اج ہی ویکھ لے لے ٹی وی بھی ہوے ایک چکلا بھی ہوے ہر سارا پتہ نہیں کی کچھ منگ لے لے ہن بھی نال گیا نہیں کر دے نال سامان نال کر دے کھلا موجی پتی تھی سمان نال مرشادی چا کر لیا من بھی لوری کھوڑی بخشا مالی میں آپ نے خدا دو جنو سید نے لکھے آئے گا پاک مال اندر پچھ رہا ضرور معاف کرنا پر ایک شرط اندر سو شرط لا پر معافی ضرور دے کیا مدد در مار دے میں نو سیب ضرور معاف کر دے سید سیم ماف کر دیاں گا سید سچا خوف رب دا رکھن والا سی آن دا قبولے نکاح ہویا سید گیا حجرے دے اندر دیکھیا بے آتی بھی بیٹھیے پیشا حکر لگا رہے بابا جی آن دا پترائے ہوئی تیری گھر والی گئی آن دا بابا پترہ میں اس واسطے بولی آتیا سی میری بھی غیر کی آواز نہیں سنی میں اس واسطے ہاں جی بول بھی دیا آتیا سی کبھی غیر کے نام نہیں بولی میں اس واسطے لنگی آتیا سی کبھی غیر نو ہاتھ نہیں لایا میں اس واسطے لنگی آتیا سی کبھی پوہا نہیں لنگی دھارے سی بیٹھی آئی میں ان کی ماں سی سے بچوا من والا پیو سی جلال بول سبحان اللہ پر مونج کٹی چاہیے یہودی دیو نے ساڑی ہی ہے ایسے دلتے عورت دلتے دل خاص نگاہ رکھ لئیے نا انہیں تاں کر کے کڑیاں واسطے تو 200 روپیہ پورا خاص دیں نا مردہ واسطے مونڈیا واسطے نہیں 200 روپیہ کڑیاں واسطے سکول چاہوں دا ہے ایس علاقے چاہوں دا ہے ہاں یہودی ادھر پاس اپنی کریے دو سو روپیہ منڈیا واسطے نہیں کنا واسطے کیوں نہ نو پتا ہے کہ ایک برباد ہوئی سارا خاندان برباد عزت نا ایسی یہ رولی تو سارا خاندان ہو لیا اتنا کر کے نا مراد اس تعلیم وانتی دا نتیجہ ویکھ جائے گجران والے میرا تھن ریس ہوئی لاہورے تو ہو گئی سی تو گجران والے ہون لگی گورنمنٹ پاکستان نے آکھیا بھئی انہاں آکھیا بھئی 500 روپیہ کڑی نو انعام دیاں گے 15 نمبر بداواں گے کچھی پاؤ تے نرسو سڑک دے اوتے اچھا تعلیم دا اثر سن تعلیم دا گورنمنٹ تے جو آکھیا ہوئی تے اسے تعلیم دے تیار ہو ہاں او کڑے غوث پاک والی تعلیم پڑھی کھڑے نے توجہ نہیں فرمائی لو ساری تعلیم ہوندی تے او وی تے غیرت والے ہوندے اچھا ہن انہاں تے کہہ دتا اگو تعلیم دا اثر ویکھ 600 لڑکی 500 دے پچھوں تیار ہوئی 600 لڑکی کچھی پا لئی ہے پٹ کڈ لئے نے میدان وچ آ گئی ڈیڈیاں جڑے ڈیڈی سن ڈیڈی ڈیڈی ایک او دا ڈیڈی ایک او دا ابا ڈیڈی او دا دلہا بغیرت ابا ہوندا غیرت والا توجہ نہیں کیتی ہاں جی کیونکہ ڈیڈی انگریز تو آیا ہے تے انگریز ہمیشہ گلا پیا ہوئے بے شک ہن ڈیڈی تے اما لیڈی تو بچہ ٹیڈی تو اگو کپڑے ریڈی تو بندے میں پتر آلی شاہی کو نہیں بچے وہ ریڈی کپڑے ٹیڈی نہیں ہوں بٹیڈی نہ مرا جنہیں تو بٹیڑا ہوں نا بٹیڑا تو پوچھو پوچھو کھول لگو تو کیوں لگ جا میں پینٹ آلی انہوں ایک دن آکھا میں کہ پتر ہوئے ایک کھوتے میں پوچھو پیسا وہ کیوں گا چاہ دی جبری گئی ونا مرانا مجھلی اپنی شرمگاہ دے اتھے پوشن سٹی پھر دی ہے تو لا کے ایک پاس اچھ رکھی ہے داما نا سادہ سی لکائی پھر دے تھا میں ایک نوا کیا پتر با کیا ٹوئے ٹبے بھی کٹی پھر دے کپڑے بھی پائی پھر دے وہ موج کٹی چی چنگے کپڑے دے کپڑے ہوں دو قسم دے ایک ہوں دے الماری دو ہے ہوں شو کیس الماری ہے الماری ہے جیڑا سودا رکھو لوک جاندہ ہے بارو دستا ہے تے شو کیس ہے بالو شاہی او تو دستی پہ ہوتی ہے یہ جیڑا سلوار کمیس چادر ہی نا یہ تے ہے الماری تے جیڑی پینٹ ہے ایمان نال میرے کول اگلے دن کہا بیٹھا میں کہ پترے خوشی نال پائی پھرنا ہے خوشی نال پائی پھرنا آندا نہیں نہیں چاچا خوشی نال کی پائی پھرنا یہ سپلائی کرن جانا میں سودا دکانا تے تاں پانا پیندا ہے میں کہ اچھا تو آپ سپلائی کرنا ہے یا پینٹ کر دی ونا مرادا جے ستھن دا ستھن پا کے جاویں تے سودا راج دیکھ پیندا ہے کیوں بھائی میں کہا پتر بے ضمیر جو بن گیا جی اور تے گل کوئی نہیں ایویں تے نہیں اللہ میں اقبال ہو سا کیا تیرا وجود سراپا تجلی ہے افرنگ کہ تو وہاں کی عمارت گھرو کیا ہے تعمیر میں اگلے دن جنگ پہ جاواں تے بس بس اے سی والی دی ہوندی گلی چا کھلوتا منڈا پینٹ پا کے میں چادر لائے بیٹھا تھا میں اونوں ولیٹن لگ پیا بس دے وچ ہی میں رواں دا چاہتا خیر تے نہ آندا چاچا کو میں ننگا رکھنا میں پتر سوار کے ویکھ آندا چاچا سکولاں بے غیرت کیتا ہے ایمان نہ اتو گرمیاں دے دن آندے نے نا مراد کھوتے دی کھل جنی موٹی او دوائی خدا دی تے ایک سوڑی مڑ گرمیاں چ ہوندی ہے پچ پچ پچ پچ پچ پچ تماشے ویکھن والے ہوندے نے قسم خدا دی ساڈی قوم نبی دی سنت تو جدو نفرت کیتی ہے نا رب آکھیا تواڈے تے او قہر پاواں گا کہ کھوتیاں تے وی نہ پایا ہوئے کھوتے نو ایڈی سوڑی پوا دے نا او وی ٹیچڑیاں مار کے پریشان ہو سی میں مصیبت کیڑی نو پھڑ گیا رب آکھیا تسا میرے نبی دی سنت نو کڈ کیتی ہے واڑ آئے ہو شاباش تیرے واسطے جیندے قبر ہے ایمان نال پگ اتاری ہے ساری قوم نے پگ آدھے سن گرمی رکھی ہے رب آخر حوصلہ کرو میں تے ہیلمٹ رکھاں گا گرمی پہ یہ کپڑا سی تو یہ راحت سکون وہ ہے پلاسٹک تے وچ فوم تے اتو بھی پلاسٹک تے دوائی خدا دی اگو شیشہ مو بتھار بند جی میں کھوتے نو چڑھایا ہوں گے نا اکھی آنگے دبو تے چھکا کریارا کریارا جی میں چڑھا این چڑھا پہ ہوں گے اوہ دوائی خدا دی سا بند ڈاکٹر آنگے نے گرمیاں دے دیار نے نا پاگل ہو جانا میں کہ ہون یہ نہ حضور دی سنت رو کانڈ کیتی ہے جھلیا مصطفیٰ دا ہر کم رحمت ہے اور اٹھے وہ ڈیڈی جڑے تھا نا انہاں آکھیا ڈیڈیاں انہاں آکھیا بھئی بیٹی صفائی نصف ایمان ہے ذرا چمک دمک کر جاؤ. ہاں جی کیونکہ حدیث ادھے لائی کرنا میں کہا بوجھ کٹی جی یہ ایا صفائی نصف ایمان ہے پھر کوٹھے نکل جی تو پکے ایمان آ گئی اور روزانہ چمک دمک کے بیٹھی ہوں نہ مرادا حدیث کا مطلب تو صحیح ہے طہارت پاکیت دا ایمان ہے وہ صفائی کی کافر جڑا ہے نا وہ صاف ہو سکتا ہے پر پاک نہیں ہو سکتا مومن میلا ہو سکتا ہے وہ پاک نہیں ہوتا. توجہ نہیں فرمائی. اچھا وہ جناب نا 500-600 لڑکی تیار ہو کے باہر آ گئی ایمان نال دسی بے لیا اسی اپنے شہر دے چوڑے دو آکھیے 1,000 روپیہ دینے ہاں تو اپنی رن نو کپڑے اچ بازار اچ نسا نسے جی سچی بولی پنڈ دے چوڑے نو آکھو 1,000 روپیہ دینے ہاں کڑی اپنی نسا اگر نسا جاوے میں نے نہیں تھا تبا لیا اگر وہ دوڑاوے ہاں زبان کٹ چھوڑی. ویل افسوس اس تعلیم نو تعلیم آکھن والا کڈا وڈا لانتی ہونا ہے جس تعلیم دا اثر نتیجہ اے نکلیا ہے نکلدا ہے کہ کچھی 500 روپے دے پچھوں پا کے 600 لڑکی وے ایک ہندی آندے خراب ہو گئی ہے وے دو ہندی آکھ خراب ہو گئے پورا کالج دا کالج تیار ہو کے گجرالے لاہور دے اندر تے نس پیاں نہ کھڈوں واقعی نسیاں نے لوکاں جگ ویکھیا کافراں ویکھیا نسی تے جاندی اے تو ایمان نال دس اے تعلیم نو تعلیم آکھن والا کڈا وڈا لانتی کافر ہوے گا جس تعلیم دا اثر 600 دی سٹھن لوا چھوڑے اس تعلیم کو تعلیم کہنے والا کافر ہے او تعلیم اور پھر افسوس ہے وے کہ ویکھ پیسیاں دے اوتے وکن اللہ میری توبہ کہ آ کتاب ہے اوہی میراتھن ریسیں دے وچ سکھ پڑھائی جاندی یہ کتاب کسے سکول دی نہیں یہ مدرسیاں دی کتاب ہے طریقتن جدیدتن فی تعلیم العربیہ اے دیو گندیاں چھاپی ہے المکتبۃ العلمیہ لیک روڈ لاہور پاکستان چبرجی دے نال لکھن والا ہے امین مصری. اچھا اے طریقۃ جدیدہ فی تعلیم العربیہ عرب سکھانے کا جدید انداز آئے ہائے ہائے ماڈرن اے ماڈرن طریقہ کتاب نمبر 2 دیوگندیاں چھاپیے تے برائلر بھی پڑھان دے پینے ہوندہ بریل بھی ہوندہ بریل بھی ہوندہ جڑا امام احمد رضا دا تابے دار ہوئے بریلر ہوندہ جڑا دست دا تابے دار ہوئے میرا تھل ریس کہ سنت ستھڑ بھی میں آ کے غلطی کر بیٹھا یہ حالت اچھا نہ تھا میں مانتا ہوں کی ستھڑا حضرت صاحب آئیاں نے نمیا نسلیاں پہ تھلے لکھا عائشہ تو تصابق رفیقہ تو ہے عائشہ اپنی سہیلیوں سے مقابلہ کر رہی ہے عائشہ تو تصابق رفیقہ تو ہے عائشہ اپنی سہیلیوں سے آگے نکل رہی ہے کہ ٹیکسی بناونی ہے ٹیکسی موسا جن جو کام سے کی کپڑا ہے یہ غریب اچھا پھر اشارے دکھتے ہیں حاضر آسان مصارح ہے هذا فمن هذا عدد هذا المرفق هذا بطن هذا فخيف هيك دو اشارة في اشارة یہ غریب اچھا پھر اشارے دکھتے ہیں حاضر آسان مصر ہے حاضر فمن حاضر عدد حاضر مرفق حاضر بطن حاضر فخیف ایک دو اشارے پر سب جائیں گے جنہیں ضروری ہے سب جائیں گے وہ پاپ آل کا لکھا جنہیں افسوس افسوس افسوس خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جانا خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جانا خداوندہ قانون دا نام لو اندر کفر دا قانون نچدا ہے پیا عزتاں رل گئیاں ہر کیڑی شاہ مسلمان میں نے ایک کافر ترقی کیتی بڑا ڈاکٹر سر جان رام نے بیٹھا تماشا بنا کے بندہ چھوڑو اے نکے اور سکھو سکولیو دعائی خدا دی وہ تو آڈائی میں شجرہ اللہ صاحب کھولی بیٹھا بیس ایدر وے ایمان نال آوے آ انگلش دی کتاب ہے یہ چھپی ہے دار العلوم جامعہ نعیمیہ لاہور مطلب سارے دے کول ہے سارے دے کول بیٹھا سیانے آندے نے اپنے بیمار دا علاج پہلوں کریدا ہے اپنا مردہ ہوئے دوجے نوں ٹیکا ٹھوکی کر رہی ہے ایک اتے لکھیا تنظیم المدارس اچھا انگلش ہے پہلا سبق کہندا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک دی سیرت دا دوسرا سبق کیڑا ہے دوجا سبق کہ نو پاکستان کا ثقافتی ورثہ کی وراثت ہے جی ساڈی موسم بہار کی آمد فصلوں کی بوائی اور کٹائی تمام دنیا میں پاکستان کی طرح بہت پسندیدہ موضوعات ہیں ناچ اور گانے دونوں زندگی کی خوشیوں کا لڈی بھنگڑا خٹک ناچ اور ہو جمالوں کی شکل میں اظہار کرتے ہیں ہیر رانجھا مرزا صاحبہ سونی مہیوال اور سسی پنو کی عشقیہ داستانیں نظم کی صورت میں اور دل کا شروع میں گائی جاتی ہیں اے ساڈی وراثت ہے تہاڈی وراثت ہوئے لڈی بھنگڑا لڈی ہے جمالو پاؤں لڈی ہے جمالو کیوں بھائی اٹھو وراثت زندہ کرو اپنی دے دو ہرن دی تے بوٹی ایک وچ خنزیر دی پا دینی نا تے ساری دو خنزیر دی وہ بدھ دا مٹکا ہوئے تے کترا ایک پیشاب دا پانی نا سارا مٹکا پیشاب ہے تے افسوس تعلیم نبی دے دین نال ایڈی وڈی گند چٹی پخانہ رکھ چھڈیا تے پھر کیوں نہ امریکہ ڈالر دے وے پیسے دے وے ادھر پاک علی دے دربار تے بم مارے قرآن نو کٹی خانے سٹاندا انگریز وہی امریکہ برطانیہ تیری فوج نہ دی اتحادیے تیری حکومت نہ دی اتحادیے ہر قرآن نو کندے سکتے تو مولویاں نے تو پوری اولاد نو خرچے دے کے پڑھاؤ تعلیم نہ دیا قرآن دا دشمن کیڑا سجل کیڑے بن گیا معلوم ہویا تعلیم جو کافر دے وہ تعلیم نہ سمجھنا یا ایھا الذین آمنو پڑھ دے قرآن مولانا صاحب بھی فرما رہے ہیں بھی قرآن پر ارشاد ربانی یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا يَمُنُّونَكُمْ خَبَالًا وَبَدُوا مَا عَلِمْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تباہیت فساد قصر نہیں کرنگے کتاہی نہیں کرنگے ہم اللہ فرماندہ ہے انہاں دے دلان تو بڑی دشمنی پئی جے پر انہاں دے دلان دی دشمنی مومن تو نکل دی رہن دی جے پر انہاں دے جڑے دل کے اندر رب سونا فرماندہ دشمنی بگن پیا جے او بڑا وڈا جے اساں تہاڈے اگے نشانی اپنی گلاں بیان کر دتیاں نے تاکہ تسی عقل والے بن جاؤ سوچ والے بن جاؤ سمجھ والے بن جاؤ او خدا لینا جان لئی تم اس واسطے کہ قرآن مجید ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਵੇ ਰਾਜਦਾਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਦਾਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਤੇ ਰਾਜਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਗਿਰਦ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਰੱਖਦਾ ਵੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ کاک سبحان اللہ کتھوں لب لیا میں فاروق اعظم واہ شیر خدا دیا واہ اور صدقے جاواں آپاں ویکھے انگریزی کدڑ سانوں کی پتہ مصطفیٰ دے شیر کی ہوندے نے آ فاروق اعظم دے کول اک شخص آیا تفسیر ابن کثیر وغیرہ اٹھا کر دیکھو کہن لگا حضور اے فلانا عیسائی ہے بڑا سونا خط ہے بڑا ریاضی حساب جانتا ہے انہوں منشی نہ رکھ لئیے آپ نے فرمایا پھر تو ہم نے اس کو رازدار بنا لیا اور خدا فرماتا ہے رازدار نہ بنانا ہم قرآن کے خلاف چل کر کامیاب کیسے ہوں گے بول چال سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا پہلو پہلا وہی دیوبندی سب تو ادھر افغان دی لڑائی ہو رہی ہے طالبان دے بندیاں دے اتھے لڑ رہے نے ادھر ادھروں نہ جنگ ختم کیتی ہے ملک علاقہ قبضے کیتا ہے دوسرے دن ہی اتھے آئے نے جیک سٹلا وغیرہ سارے وزیر ادھر ٹونی بلیر پہ ہوندا کدی کوئی پہ ہوندا انہاں پیسے دتے نے سب تو پہلا انہاں دا نصاب مدرسیاں دے وچ دیو گندیاں آکھیا ہے وہ اگو قوم ساڈی بدھو اے صرف سر مارن جوگی بڑا دین دا کام پہ کر دینے وہ مونج کٹی چی او دے بام پہ وجہ دے سن اینا ہی دیو بندیاں دو پہ کہ ہون چاٹی وجہ ہے کہ نالی لڑکے تے جیک سٹلا آیا ہے پشاور چی مدرسے دا دورہ کیتا ہے دیو بندیاں دا تو انہاں قرآن پیش کیتا کراچی دا دارالعلوم کراچی تکی عثمانی آ دیوبندی آ انہاں سارا کچھ قبول کیتا پہلو تے پھر جڑے ساڈے سنی نے نہ سن ساڈے جڑے سن سنی نے سن اے پتہ کہ اے کردے نے انہاں دا مقابلہ کس انداز نال اس انداز نال کہ جویں او کرن تسی اوویں کرو نہیں تے پچھارا جاؤ گے وہ جڑی تنظیم بناؤ تو اسی مقابلے بنا دیو پاویں جائز ہے پاویں ناجائز ہے جو وہ کرن وہ کریے نہیں کر دے پچھارا جائے ہن کافر نے ساڈے گھر چ بڑھن دا بہانہ ہی بنایا ہویا ہے وہ انہاں نو استعمال کردا ہے وہ انہاں دے دستی نے وہ فوراً استعمال ہو جاندے نے تے تو ساڈے دی باری آندی ہے وہ ساڈے اندر وہ ہو گئے مڑا پاں پچھارا چلیے میں کہ مونج کٹی چی مقابلہ این تے نہیں ہوندا بے اگلا جو ستھن لا ویسے بھی لا لئیے کی آ کے نہیں اللہ ہی لاندے تو اگا نکل گا اسی مرکی کرا حق تے بندا ہے کہ دشمن نو ننگا کرو قوم دے اگے او دی حقیقت کھولو جو کردا ہے او دے کردار نو شریعت دی روشنی وچ پیش کرو کیا حقیقت کردے نے میں جویں توا لانا ਇੰਜ ਤਵਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਰਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਲਟਾ ਰਲ ਗਿਆ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਮੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਜੈਕ ਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੈਂਸੀ ਪਾਵਲ وہ لتاں شتاں کڈ کے واہ واہ خوب جناب پر چاٹا چاٹا کڈ کے دماغ کے مول دیو اسا پہلے آندے ہوندے سا دو بندیاں نے بلایا سی اندرا گاندھی نو اندرا گاندھی نو تے میں کہ ہن او آکھن گے اے رابعہ بصری آئی کھڑی اے او تو کی کرے بندہ کدھر جاوے قسم خدا دی کر کے نا مارا تکبیر مارا رسالت مارا حیدری مارا حیدری شاہ مصطفیٰ سبحان اللہ توجہ لال بول سبحان اللہ اور سجنا ادھر نا ظالمان نے بتی اڈے دیتے ہوئے سن آدھے سن ہماری سعودی آ کی حکومت تو ہماری ہے کہ آدھے نے پر ساڈے تے رب رحمت کیتی ویکھو مکہ مدینہ ساڈے کول جڑے آدھے مدینہ ساڈا تے مکہ مدینے دے اڈے تے سارا امریکہ دے کول ہے کہ نہیں وہ کنہاں دے اتحادی نے ہوئے امریکہ دے اتحادی تے انہاں دا مطلب انہاں دے اتحادی تے اے وی انہاں دے اتحادی بن گئے نا تے پھر ایتھے امریکہ مردا وا جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی میں کہ دین نال حضور دی امت نال او مونج کٹی چی جنگ تے رکھنی دی ہوندا تے مینوں آندے نے مول لڑیا کیوں انہاں نال لڑیا کیوں ہے میں کہ پتر وڈے ڈاکو جدو چھوٹے ڈاکو نو استعمال کر لیں گے نا تو ذرا کی باری کرے ہوتے ہیں اگے بھیج کے پچھوان دینا انہاں پہلو استعمال کیتا ہے انہاں ویکھیا ساڈے دستی بنے نے ہاں تے ای ہن لگڑا پٹیے تو چنگا ہے چھتی مرن گے ہتھوں نال جو بڑائی کھڑے تھا ہتھاں نال بڑھایا تھا چاک نہیں لگا مار دیا قسم اس ذات دی جے قبضہ قدرت تک میری جان جے کدھر افغانستان ہوندا مصطفیٰ دے سچے غلاماں دے کول شریعت دا قانون اوتھے ہوندا صحیح قانون وی ہوندا مار فرماندا ایمان والا تین داد ہمارا حق ہے سبحان اللہ ایمان والا سر تیرا بندار نے کیتا معلوم ہوا ایمان نے گلے سن رب دا کیا کٹو برنگ میں کٹوں گی توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ سجنا جدوں دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم امت دے اگے صحیح پیش کیتا تے اللہ دے مرد فقیراں نے کیتا ایمان مرد فقیراں نے او جڑے پوری دنیا تو بے نیاز ہوندے نے چٹائیاں پھڑیاں تے بیٹھ کے فقر دے تاجدار ہوندے نے مولا کائنات دی معرفت والے ہوندے نے او نیاں کے دنیا دے ڈورے کھڑے نے تا تے صدی تو بعد ہوندا نا صدی تو بعد آنڈا مجدد جدا مطلب ہے بچہ سندھوڑا بیبی رکھنے ہم بڑھ سال سال تو بعد آتا جی آسا جو تار دے ہوگی تو انہیں آج بھی لوگی کے لیے توجہ نہیں فرمائی رجیب جو بول سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا سجنا اے دعا کر جو رب غوث پاک دے جوڑے مبارک دے صدقہ امت مسلمانوں کو غوث دا غلام عطا فرما دے جڑا موڑے سے امت مصطفیٰ دی تقدیر ناجی سونی چا بناوے دعا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام دو شیر پڑھو جو اچھا جناب مصطفیٰ زن رحمت تیلا میرے مسجدوں کے اس کا بیان ہے 1300 موضوع ہے 1300 موضوع ہو چکے ہیں ہر موضوع جو ہے رقم سے نہ کسی سے نہیں سنا ہوگا انشاءاللہ عزیز ہر گھر کی ضرورت ہے اور کمپیوٹر میں آپ کا اور تن بڑا بدرن کمپیوٹر کی جنگی حضی ایک خاص عورتیں دے فتنے اور موت کی آزادی پر بات ہوئی اس طرح کے موضوعات کے بنا